Avrupa günü. Her Yoksa Mayıs'ın anneler ikinci günü otomatikman Avrupa günü mü? Her Mayıs'ın ikinci pazarı anneler günü. Avrupa günü 9 Mayıs diye biliyorum ben. Avrupa gününü Avrupa'da kutluyorlar mı? Ne güzel Avrupa'dayız diye falan. Vallahi biz çünkü Avrupa, Türkiye olarak Avrupa hem Avrupa anda, hem Asya gününü kutlayabiliyoruz. Avrupa başka şeylerle ilgileniyor şu anda. O yüzden bir gün kutlayacak durumu yok. Vallahi bizim durumumuz yok diyorlar. Yunanistan falan yüzünden herkes elinde avucunda ne varsa. Hani mesela aile içinde bir kardeş batar iflas eder. Aynen öyle. Diğer kardeşler de yardım eder ya. Evini satanlar mı istersin? Arsasını satanlar mı istersin? Emekli ikramiyelerini verenler mi istersin? O yüzden Avrupa Birliği'nden sürekli durumumuz yok. Ben Papandreou'nun meclisteki yok. Konuşmasını dinledim. Senin gerçekten Yunancan şey var mıydı? Yani. Ama öyle bir ağlıyor ki adam. Anlaşılıyor Fahir. Beden dili yani. Beden diliyle çünkü anlaşılıyor. Duygulara hitap ederek konuştu Papandreou. Gerçekten şey diyor. Çok açık ve seçik olarak. Yani ya bu paketi geçiririz. İşte ekonomik kemer sıkma politikasına geçmek için böyle bir paket çıkarma görüşmeleri sırasında. Ya da diyor bütün dünyaya Yunanistan battı açıklamasını yaparız diye. Gerçekten ben bile... Tamam o zaman oy verelim neyse Yunanistan batar mı? Diğerleri yani. Ne dediler? Yok canım abartacak geçti, bir şey geçti. Yok ya. Paket, geçti mi? Paket geçti ama yani... Geçinceye etkisi, kadar da yani. Bir etkisi oluyor sonuç olarak dışarıdan. Papandreou saçını başını yolmuş ya. Zaten iki tel var tepede. Onlar da gitmiş yani. Çok büyük sıkıntı. Ama onların kemer sıkma dedikleri de öyle... Yani ben dinledim bilmiyorum ne kadar şeydir doğrudur da. Öyle atla deve değil yani kemer sıkma. Nasıl ikramiyeler 3000 Euro'dan 2000 Euro'ya inecek. Öbürleri... Hayır ikramiyeler falan tamamen kalkıyor. Çünkü maaş, memur maaşları falan da ödenmeyecek bir süre. Neyin ikramiyesi demişler zaten. Ne? Neyin ikramiyesi? Ülkeyi batırmanın ikramiyesi nasıl mi olabilir? Memur maaşları ödemediği bir şimdi... zam yok ya. Nasıl zam yok? Hayır canım şey yok. Maaşlar ödenmiyor. Yani bir tek parlamenter... Yazdıracaklar mı? Bakkallara, Yunanistan'da bütün bakkallara yazdırma mı? Yunanistan Almanya'ya yazdırıyormuş. Ya öyle bir şey var ya. Almanya'dan oluyor. Ya bunu yazın demiş. Birkaç milyon euro yazın demiş. Biz sonra peyderpey öderiz demiş. Ya ülke olarak bir yere kaçacak değiliz ki. Değil yani yeri belli. Dünyadaki yeri belli. Hayır bir yere kaçsa da şekli şemal de belli. Aç haritada yerimiz belli demiş. Ya biz kaç senedir buradayız. Hayır, ya. Bulursun. Antik Yunan'dan beri biz buralarda takılıyoruz. Bizi kime sorsan bilirler demiş. Eski Roma falan doğru söylüyorsun. O zamanlar bayağı iyiydi durumumuz. Durumumuz o zamanlar çok iyiydi diyor. Sonradan tabii şey yapamadı. Bu arada ben bugün bir ekonomistin görüşlerine denk geldim. Evet. Asaf Savaş Akat hı hı. konuşuyordu. Şey dedi. Şimdi bu dedi, böyle bir de havalı havalı konuşuyor ya. Biraz da bizim dışımızda bir olay ya. Gerçi borsalarımıza doğrudan yansıdı. Bayağı bir yansıdı Ege'cim bilmiyorum. Yani tatlı yansıması sana sadece oldu. Tek bir şey desem yeridir. 4 diyeyim 60 diyeyim sen anla. Olsun canım onlar. Onlar normal yani. Dalga dalga. Başka bir ekonomist de şimdi durup dururken pozisyon almaya gerek yok dedi. şey diyordu şimdi Yunanistan'a öyle bir yardım yapılması lazım ki. Hı hı. Bu yardımı yaptığın anda başka ülkeler şey demez. Ha demek ki batınca tamam o zaman o kadar da şey yapmamıza gerek yok. Batınca nasıl olsa kurtuluyormuş falan dedirtmeden. Bir taraftan da yani Yunanistan'ın batmasına da izin vermeyin. Özendirmeyeceksin. Batmaya özendirmeyeceksin. Dünyaya diyorlar. Maliyeti büyük. Batırmaman da lazım. Kurtarırken de şey yapmaman lazım. İyi ya bunlar kurtarıyor nasıl olsa falan dedirtmemen lazım. Ha. Böyle bir hassas bir politika durumu var diyor. Dur bakalım dedi sonra. Zaten geç kaldı. Geç kalındı canım. Olan oldu artık yani. Gerçi para gidecek de işte sırada İspanya ve Portekiz varmış. Şimdi Yunanistan'dan sonra İspanya tam biz oradayken eğer batarsa ya ben ondan korkuyorum. Durumum yok çünkü. Beyefendi benim artık durumum sizden, yok. Sizden alacaklar falan öyle bir şey olursa. Ay tabii canım İspanya'yı da çok aynı. Tehlikeli. Ben batan ülkeden korkuyorum arkadaş Yunanistan falan deme bana. Vallahi cebinde ne varsa alırlar adamın. Ne olduğunu anlamazsın. Hayır kızamazsın da adamın durumu yok biliyorsun. Senin durumun iyiyse ne yapacaksın? Paylaşacaksın. Yıllarca zaten ne yapmışız? Komşu olmuşuz. Komşu ne demek? Komşu komşunun külüne muhtaç. Mesela sizin komşunuz geliyor apartmanda senin kartını istiyor. Senin komşun geliyor senden para istiyor değil mi? Evet böyle komşularımız var bizde. Ne güzel komşuluk. Silahla gibi. İstiyor bir de. Ne komşunun komşudan para istemesi ne ya? Salça ister komşudan, şeker ister. Limon ister. En fazla kahve ister ya. Bir fincan kahve alabilir miyiz? Üç tamam en fantastik benim başıma gelen elektrik süpürgesi ister. O kadar yani. Yaşam o da normal. Matkap değilsin. Araçlardan onlar matkap değilsin. Bizden komşumuz şey aldı geri vermedi. Ben de kaç neredeyse 2 ay oldu. Dinlemediği için de rahat rahat konuşacağım. Dinlemediğini bildiğim için. Nereden biliyorsun Oktay? Gizli gizli dinliyordu. Dinlese zaten getirirdi. Her an söyleyebilir Oktay bunun yayında diye. Az çok tanıyacaktı beni sonuç olarak. 2 ay önce tribüşon aldı. Getirmedi hala. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız biz? İsteyecek miyim? Ben gecenin köründe gidip isteyeyim mi? beyefendi sizde bir şey var diye böyle bir istenir mi istenmez mi? Çok da kaliteli bir şey değil ama yani istesen istesen bu sefer malı şeye çıkar. Malı kıymetliye çıkarsın. Bir de nasıl isteyeceksin? Yani şey gibi bir şey yapmak lazım da onu da bir türlü yapamadım. Mesela aşure yapacağım evde. Hı. Aşureyi götüreceğim. Tribüşonu alacaksın tabakta. Ha, gelmişken tribüşonu da alayım mı diye. Sanki hani onun için. Sen şimdi şarap şişesiyle git kapılarına. Hay hay dolu şişeyle. Yalnız bunu nasıl tavırlı konuş genç kız gibi. Bunu nasıl açacağız? İşte en yapılmaması gereken şey Ege. Bence esas o. En çirkin tavır yani. Tribüşonumuz var mı? Tribüşonu başka bizim kullandığımız bir şey var mı şarap dışında? Yok onun bir tarafı da açıktı. Şey açacaktı. Ha. Normal. O zaman gazoz da git. Şey, bayağı şey komplike bir şey yani. Ha, komple aslında bir şey. O zaman şey değil işte. Ege'lerin Didem yok. Eline bir gazoz alsın sen de şarap al. İkimize de aynı anda ihtiyaç oldu de. Ha. Ben şey yapayım mı? Tam onlar gelirken. Gerçi saat kaçta geliyorlar hiç bilmiyorum ama eve. Kapıyı kapatayım. Apartmanda elimde gazoz şişesiyle oturayım merdivenle. İşte ben de onu diyecektim. Ağzı sen şarap kapalı. Şişesini al. Hiçbir şey söylemiyorum. Bir şeyi alsın. Gazoz. Karşı kapıların karşısına çömeşin yere. Sen şarapla böyle sarıl şişeye. Onlar pejmürde bir halde tabii. Kötü kıyafetler seçip falan. Öyle beklesin. Diye şarkılar falan söyleyin. Siz ciddiye almıyorsunuz ama yani bir gün sizin de başınıza gelirse o zaman ama anlayacaksınız. Ama feda olsun ne şey olacak. Yani. Her evde en az iki tane tribüşon olması lazım. Bir tane mantar al. Git kapısına. Biz şöyle demiştik evlenirken bir tane kaliteli tribüşon alalım. Bayağı bir 10-15 sene gitsin diye düşünmüştük. Ondan bir tane almıştık. En uyduruk tribüşondan almak lazım. Benim karımın aldığı bütün tasarım tribüşonlar benim elimi acıtıyor. Öyle bir tane vardı böyle şey silikon mudur falan filan tamam. Çevirdikçe gökkuşakları dönüyor şişenin etrafında ama sonra çekemiyorum ki. Komşudan aldığınız bir şey var mı sizin hiç mesela? Benim komşudan aldığım kül almıştım ben. Bir zamanlar adet yerini bulsun diye. Külüne muhtaç olmak için. Kül yalvarıyorum kül falan diye. Böyle elimi açtım sigarasını silikti elime. O kadar yani. Başka bir şey almadım. Hiç gerçi şey. Bizim apartman çok müsaitti komşulardan bir şey istenmesine. Zaten siz taşınır taşınmaz bir apartman toplantısı olmadı mı? Yani komşuluk orada başladı aslında. Herkes birbiriyle tanıştı. Sen gidemedin gerçi o toplantıya. Ben gidemedim ama. Doğru. Ama şey. Yani o çok önemli bir şey. Yani insan tanıdığı birinden bir şeyi isterken daha rahat. Mesela biz o komşularımızı daha önce birkaç kere selamlaşmıştık. Bir şey olmuştu. Hatta bir yabancı biri de var o evde. Böyle bir şey olmuştu. Böyle bir İşte kapılar Arap tutulmuştu mı? Falan böyle bir şeyler olmuştu falan kibar tutuldu? İşte girişlik kapısında. Oktay demiş bir kibarlık anlayışı. kibarlık değil o insanlık. Kapıyı tutmak. Şu tamam. Kapıyı bir tutayım peki. Da adam mest olsun. Oktay ama böyle şeylerden mutlu olabilen bir insan. Küçük şeylerden mutluluklar çıkarmasın. Nasıl mutlu olabilirsin komşuluk ilişkinde zaten kapı adam tutmak. Asansör yok. Asansöre bindiğinde mesela asansör olsa şey derim. Günaydın, iyi günler, bilmem ne. Ha oh be bundan mutlu olunur tamam da asansör yok evde. Nasıl mutlu olabilirsin? Sadece o koridorlarda gördüğüm merdivenlerde asansörsüzlüğe mi bağlıyorsun? Bu adamların var o da çalışmıyor. Ama mutlu mesut bir apartman. Mutluluk saçıyor. Doğru yani adam. O pozitif enerjiyi alıyorum. Yok bizim apartman da öyle canım. Bizim apartman da şey. Yok sizin apartman da ruh yok. Sizin apartman senin apartman olmadığı için şimdi şey yapma. Evet. Herkesin durumu yok Oktay. Yani herkes işte. Apartmanda oturamıyor. Bizim katta 4 daire var. 3 dairenin çocukları aynı yaşta neredeyse. Bizim kız kadar çocuklar işte. Hani 6 ay büyüktür 6 ay küçüktür falan. Yan tarafta daha büyük bir kız var. Kimse kimsenin çocuğunu tanımıyor. Aa. Hmm. Aa. Çok saçma. Hakikaten öyle bu bir şey yok. Bu mu mutlu apartman dediğin Fahir? Bazen ağlıyorum. Bu mu? Çocuk geliyor baba niye ağlıyorsun falan diye. Boş ver kızım diyorum. Gidiyorum başka yerde ağlıyorum. Karım geliyor gene ne ağlıyorsun falan diye. İniyorum kapıcı şey. Bir rahat rahat ağlayamıyorum apartman. Git bir komşuya samimiyet olsa git komşuya ağla dönerim. Çocuğu gönder. Canım sıkıldı oynamaya geldim diye alın gitsin. Hem size de bir rahatlık olur. Bir film seyredersiniz şey olur. Döndürmeli yaparsınız. Çocuklar bir gün birinin evinde, öbür gün diğerinin evinde, öbür gün sen sana geleceği gün bir şey yaparsın. İşte onların olması için ilk başta bir alışveriş olması lazım. Bir toplantı olması lazım. Yani toplantı olmuş. Toplantı oldu sizin şeyde. Mesela biz toplantıya katılamadık yine. Özel davet almamıza rağmen yine katılamadık. Ama siz öyle bir fırsatı pardon, değerlendirdiniz. O toplantıya katılmanız için ne yapmaları gerekiyor daha adamların? Ne bir defa yani? Toplantı düzenlediler. Tertip ettik. Toplantı tertip ediyoruz diye Oktay Demirci'ye göre ayarlıyorlar. Siz apartmanın genç çiftisiniz değil mi abi? Biz apartmanın genç çiftiyiz. Sizden daha önceki genç çiftler hep taşındılar. Taşındılar mı? Biz en eski genç çiftiz. Peki şey diye konuşuldu mu arkanızda? Bunların çocuğu olmuyormuş. Konuşuluyor olabilir. Oluyordur. Kesin öyle şeyler var. Konuşuluyor olur. Sen birkaç defa da sıkın girsen apartmana. Bizim apartmanımız çok nezih canım. Öyle bir şey. Ama canım onu istediyorlar diyorlardı canım. Arkadan konuşma değil canım. Yani sizin adınızı üzülerek söylerler. Bu dedikodu anlamında söylemiyorum. Böyle diye. Sen birkaç defa o apartmana şey gir. Oktay bu arada zayıfladı ya zaten. Adam iridi gitti. Didem'in gittiği dönem. Kız da gitti. Yılın ortasında tatil değil, bir şey değil, bayram değil. Kavga ediyorlar. Çocuklar olmuyor. Apartmanın genç çiftliği takip edilir yalnız. Edilir tabii canım. Hakikaten ben de hatırlıyorum bak İzmir'deyken bizim de bir Hasan abiler vardı. Bütün mahallenin çocukları hem Hasan abiye hem Zerrin ablaya gerçekten böyle hayranlıkla bakıyorlar. Zerrin yani. Ablaya aşıktın değil mi? Oktay kabul et. Yani aşk değil de çok seviyeli severdim. Bir beraberlik. Düzeyli bir ilişkimiz vardı. Düzeyli bir hoşlanma vardı. O Zerrin abla olarak gördüm ben onu. O beni Oktay kardeş. Olarak gördüm. Arda Oktay kardeş diye görürdü seni. Hasan abiyle aynı şekilde onların da bak mesela çocuğu olmuyordu. Bütün apartmanda konuşulan şey buydu. Konuşulur Oktay. Çocuğu olmayanın durumu konuşulur yani. O zamanlar babamıza şey falan bırakıyorlar mı böyle değişik karıştırılmış böyle ya bir kere kokteyller şey bıraktılar, falan. Beşik tipi bir şey bıraktılar. Beşir tipi bir şey olmasın. Aşkı Fefno'daki. Ama anlamadım niye bıraktıklarını ben onu. Böyle beşik içinde de bir tane küçük kavanoz macun tipi bir şey var. Boş şimdi. Beşik aslında gönderi. Boş beşik. O film vardı bir tane. Fatma Girin kartal kapıyordu. Öyle değil mi o? Yalan değil yani o. Ondan sonra o Fatma girip o kartalı var ya ağzını burnunu birbirine katıyordu o kartalı. Buluyor muydu kartalı? Önce yüzüne tükürüyordu. Kartalı nasıl buluyorsun ya? Çıktı dağ tepeye açtı. Muhtemelen mi sordun? Kartalı bulamayan kahraman olamaz zaten. Hülya Koçit miydi o? Fatma Girik Fatma Girik canım. Fatma Girik'ti. Tükürüğünden tanıdım ben. Bir şey soracağım. Bu gerçek olmuş bir olay mı? Gerçek olmuş bir olay. Yani bütün film değil de bebeği kartal kapması diye bir olay var mı? Var tabii. Bebeği kartal kapmış. Var. Yani mesela ben şeyi biliyorum. Bazı var sıcak nasıl bölgelerde. Nasıl ispatlayabilirim bunu sana? Var yani böyle bir şey var. Yani ispatlamanın bunu... için biraz inandırıcı söyleseydin inanırdım da. Ben şeye inandım mesela. Emre de hiç inandırıcı bir adam söylemedi. Çok mantıklı geldi. Ne sıcak yerlerde yılanlar çocuğun içine kaçarmış. Doğru. Ağzında. İlan kaçar doğru. Derler. İlan kaçması denir. O yüzden testiden kundakları. Su içilmez hatta öyle yerlerde. Neden? Testiden, çünkü ilan testinin içine girer. Neden şey yapılmaz? Ben soracağım değil mi? Neden? Siz filmini seyretmediniz mi? Kızcağızı baş aşağı işte aşağı onu... süt kaynatıyorlardı da ilan çıkıyordu kadının ağzından. Ağzından o doğruymuş yani gerçekten de. Tabii ya. İlan kaçar içine. İlan. Ben de soracaktım Oktay testiden neden su içine yazacak? Evet. Soruyorum. Oktay. Tarlada marlada testiden neden su içilmez? Şimdi testiden böyle ağzını dikerek su içmezsin ağzına dikerek testiyi. Tasa koyacaksın. Onu mu merak ediyorsun? Tas mı? Evet. Testi. Ne bardağı testiye şaşırmıyorsun. Tasa niye şaşırıyorsun? Testinin üstünde tas olur. Bizim evde testi vardı canım ben çocukken. Babam herhalde bir seyahatten bir elim boş dönmeyeyim diye. Testiyle dönmüştüm. Tasa koca. İçme suyunu testiden içtik biz. Nasıl? Küçük testi mi büyük testi mi? Küçük testi. O zamanlar tek testi. Ne bilsin vardı. Adam hayatında acım tek siz... testi görmüş. Sen nasıl küçük büyüğünü nasıl vardı eskiden. Onlar sen elinle göster bakayım küpler ne kadar. Küpler vardı. Küp testi mi? Anaforlar vardı. Babam ticaret yapardı. Küp testi. O tabii ya. O zaman milattan sonra 200 Avrupa'ya baharat götürürdü. Su testisi mi? Su testisi canım. Su, yani böyle ağzı dar. Ağzı dar. Çünkü ilan oradan girer. Mesela büyük şey tepsi testisi olsa ne testisi olur? Küp küp. Test, küp küp tipi olsa bakarsın açarsın ilan var mı yok mu ama mesela tarladasın onu tasa koy. Mesela ilan oradan girer sonra sen böyle dikersin ilan içine gider. Zaten mesela dökerken de önce bakar ilan içinden. Orada tas görünce şey yapmaz ama sen ağzına dayayınca ilan bu adama bakar... cezasını vereceğim. Hayır önemli olan ilanlı suyu içmek değil yani orada kaçınılması tabii gereken. İlanın içine kaçması. İlanın insanın içine kaçması sorun. Yani mesela testiyi tasa döktün mesela testinin içinde ilan baktı şey yaptı. Sen o suyu iç tasın içinde ilan var şey mı? Şey olmaz. Yok. Yok. Ona... İlan zaten temiz hayvan. Tabii canım i̇lan kendini yalaya en temiz hayvan. Yani... Kedi bir yılan iki. İlan iki. Değil, esas ilan. Tavuk pis. Pis. Tavuk neler neler diyor. Köy tohumu. Diyor. Köy tohumu. Yani yılan... Ama eti de pek bir lezzetli. Zaten ne demiş Kayahan? İlandan korkmam, yalandan korktuğum kadar. Hiç. Veya ilandan korkmam, küçük ilandan korktuğum kadar. Küçük ilan hakikaten çok korkutur. Küçük ilan dostlar başına, düşman başına. Söylemeyeceğim. Evet. Tamam. Şimdi Erken, henüz programımızın erken saatleri, dakikaları olduğu için tuttum kendimi. İletişim adreslerimizi verelim. Doğru. Bizi ilandan korumak için tavsiyeleri varsa dinleyicilerimizin veya Kent Radyosu'nda tarlada nasıl testten su içileceği konusunda başka hayır, yorumlar. Komşularından olur. Ne aldıklarını da yazsınlar. Valla ben de geçenlerde 3 ay oldu soğan aldım. Vallahi taze soğan. Kuru hangi soğan komşundan? Valla tanımıyorum da. Yani tanımıyorum ha. Dediğim hani çünkü öyle... sen tanıyorsun komşularını. Yani tanıyorum, öyle bir tanıyorum. Oturmaya gidiyorlar. Onlarsa daha önceden arkadaşların olansa o komşu sayılmaz. Hayır hiç şeyimiz yok. Sadece merhabamız var. Merhaba. Ondan sonra bir arkadaşımızla beraber gittik. Efendime söyleyeyim. Soğanınız var mı? Saat 10 falan. Bir arkadaşınızla mı? Fahir zaten iri yarı adamsın. Kim İşte bir de... o yüzden bir de arkadaş. Ufak tefek bir adam mı vardı yanında? Ufak tefek. Böyle kavruk bir şeydi. Sakallıydı. İki kişi gittik beraber soğan istemeye gidilmez ya. Çok garip bir durum. İki kişinin istediği soğan değildir. Murat Gürdal Akkoç şöyle yazmış. Ben seni yalnız bırakayım uzman. İlkokul kitabımızda testiden su içerken içine bakmadığı için testiye girmiş arı boğazına saplanıp ölen çocuğun hikayesi vardı. Siz söyleyince hatırladım şimdi diyor. Murat Bey'le biz tanıştık bizim yaşlardan. Ne tip bir okulda okuduğunu çok merak ediyorum ben. Böyle bir şey olsa benim de aklımda kalıyor. Aa, kola şey o meşrubat tenekelerini de tatlı sever. Arı da mesela tatlı sever. İlan su, ilan serinliği, arı tatlıyı sever. Tatlıyı sever tabii. Doğru. Gerçi mesela ben de şeyi ben biliyorum. Ben hiç hatırlamıyorum. Keşke şnorkeline şey konan arı, adam yüzüyor şnorkenle. Tabii şnorkelinin tepesini görmüyor adam doğal olarak. O dibe bakarken. Şnorkeli de demek ki bakmadan nefes çekmeyeceğiz. Oradan diye bir çekiyor. Aman ne bu korku hikayesi mi anlatıyor? Arı boğazına saplıyor. Yani iniyor oradan. İlan olsa geçer. Arı geçmez mesela. Su ilanı denen bir şey var. Tabii. Sonuçta. Ondan sonra geçmiyor oraya bir saplıyor. Oradan adamın boğazı şişiyor da. Ben de ilkokul kitabında şey okumuştum onu hatırlıyorum. Bir kız uyuyormuş evde. Yalnız. Hırsız girmiş eve. Hırsızın girdiğini fark etmiş. Hiç gözünü açmamış. Uyuyor taklidi yapmış. Hırsız işini bitirmiş. Kızın yanına gelmiş. Uyuduğunu biliyorum. Demiş ve gitmiş. Uyumadı. Yanlış demiş. Pardon demiş. Pardon. Uyumadın diyecek. Uyumadın da diyecektim ya. Yalnız, hayır onu işte böyle şey yapsın diye. Kendisini düzeltsin diye şey yapmış. Kız hırsız. Bakalım. Yalnız söyle. Yalnız demiş. Yani o yüzden ne bu korku hikayesi mi ya? Yok şnorkelin tepesinde şey varmış. İlkokul kitapları bunları anlatsa çocukları manyak çocuklar çıksın. Anne biliyor musun? Şnorkelden şey gelmiş. Anne buzdolabını açmayalım. İçinden keçi çıkmış diye böyle. Korkunç hikayelerle. Ali sana koşarak gelse. Baba dolapta ilan var dese. Ne yapacaksın? İlanı nasıl öldüreceksin? Kazmayı alacağım hemen. Hayır ilanların salonun, öcünü seyretmedin mi? Salonun baş köşesinde duran kazmayı alacağım. Bilgisayarın yanında benim kazmadım. Hayır. Nasıl yakaladın? Balta durur o zaman. Baltayla olmaz. Televizyonun hemen üstünde. Ne ikna yöntemi mi? İkna değil. Kürek. Beyefendi lütfen çıkar mısınız evimizden? Nereden biliyorsun ilanın beyefendi olduğunu? Tek tek deneyeceksin. Çıkmıyorsa hanımefendi de diyeceksin. Hayır. Hemen eve gidiliyor. Bir şekilde bulunacak. Gene bir Fatma Girik'in ayrı güzel filmi. İlanların Fatma Girik sırf yılanlarla mı geçmiş? Sinema kartal, yani. Yılan, kartal filmi var. Gelincik filmi var. Gelincik bulacaksın bir tane. Doğru. Ha. Yani nereden bulursun bilmiyorum. Bir tane gelincik al, eve koy. Yılan gelmez gelinciğin olduğu eve. Yunuslar yılanların baş düşmanı. Ve köpek balıklarını. Evde Yunus bulunacak. Yunus'u beslemek biraz zor. Evde kedi besle. Kedi ilanı yer. Yok öyle bir şey. Yer. Geçen gün ben gördüm. Ondan şüpheleniyorum. Ne yapacakmışız? Sen tavsiyeleri tabii canım. İlanların Öcü filminde seyrettim. Ben çok sevdiğim filmlerden biridir. 4 kere falan seyrettim. Tamam. Bayağı seviyormuşsun yani. Ben de kitabını okudum. Kadir İnanır var. Şey Kadir kitabında İnanır. Kadir İnanır yoktu. Ben filmini seyretmiştim. Orada Kadir İnanır vardı. İlanların Öcü'nde. Fatma Girik vardı. Fatma Girik Kadir İnanır'ın annesiydi. Valide Hanım diyordu zaten Kadir İnanır. Bunlar ilanları avlıyorlardı. Onu da gördüğüm kadarıyla bir tane değnek bulacaksın uzun cama. Değneği çomağa ya da ben değnek diyeyim size. Siz anlayın. İlanın bulunduğu yere sokacağım. Mesela Su gideri. Veya mesela birinin içine kaçmış ilanı da çıkarabilirsin öyle. Oradan iteleyeceğim böyle. İlan ona dolanır. Çeker. Çıkmasıyla beraber bir ikinci şahıs gerekiyor. İşte orada da ilanın kafasına değnekle vuracaksın. Aynı değnekle değil. İki değnek lazım. Zaten ilan... İki tane değneği vardır. Bir bayramlık, bir idamlık. Değnekler yasasına da değinmiş olduk. Murat Gürdal Akkoç. Refit Halit Karay'ın Gurbet Hikayeleri kitabında bir hikayeymiş efendim diyor. Ne? Testiden yani arı sokan çocuk mu? Evet, demek ki hikaye olarak var canım. Ben de hayat bilgisi dersinde öğretiyorlar zannediyordum. Testi kullanımı falan diye. Gerçi hayat bilgisi dersinde neler neler öğrendik. Ne öğrendin? Ne hatırlıyorsun? Hayat? Aşı yapmayı ben. Ağaca aşı yapmayı öğrendim ilkokul 3'te. Şimdi yap desem yapabilir misin? Yapmam. Hayır, yapmam mı? Ağaç dalında güzel. Ya hayır canım. Yaparım tabii canım, ne olacak? Aşılar kaça ayrılır? Aşılar karma aşı, yarma aşı. Çok güzel ama onu edebiyle söylemen lazım. Bir yarma aşı vardı, bir de ne? Karma aşı vardı. Karma aşı çocuklara yapılan aşı. Hayır canım, orada kaç yıl aşılarla ilgili şey seyrettik, yaptırtma adama. Aşılar ikiye ayrılır. Yarma aşı, karma aşı. Çocuklara yapılan aşı, çocuklar aşı olmaz. Zeytuna, zeytuna diye orada... Hatırlamadın mı? Bir kez daha tuzağına düştüm Fahir. Yani Ege, konuşmayayım diyorum, şey yapmayayım diyorum ama başına ne geliyorsa hak ediyorsun. Ben de yanında olduğum için ben de senin başına ne geldi. Yarma aşı da şu hadise var. Maruz kalıyorum ya. Mesela şeyin ortasından bir yerden kesiyorsun ve yarıyorsun daha doğrusu. Neyi anlatıyorsun şimdi Fahir? Hayat bilgisinde unuttuğumuz aşı tipini mi? Ve Kent Radyo'da. Kent Radyo'da. Ankara'nın nabzı. Ankara'da. Besicilerle ilgili özel bir bölümümüz olacak ilerleyen dakikalarda ama önce aşı konusunda bir tamamen şey yapalım. Onu oraya şey yapıyorsun, bir de sargıyla sarıyorsun. Güzelce. Anlat o zaman. O da kaynıyor. Yani. Sargı aşısı. Karma aşıyı ben de bilmiyorum. Karma aşı da tam tersi. Karma aşı bütün aşıların bir araya geldiği aşı değil mi ya? Ne kadar güzel. Bütün yani işte aşıların bir araya geldiği. Kokteyl aşını yeden bir. Yani kızamık bilmem ne şeyler falan bir anda çocuğa yapılıyor karma aşı. Mesela gidiyorsunuz, çocuğa ne aşı olmak ister? Karma. Kızamık diye düşünün. Siz ne tavsiye ediyorsunuz? Ben size çok taze karma aşımız var. Ondan mesela olabilir diye. Yayında, derin sessizlik. Yayında yarım saati olmadan yayında sessizlik sağladı falan. Sözün bittiği yer diyoruz. Sevgili dinleyiciler, telefonumuz 444-2406, elektronik posta adresimiz beraber ve solo sohbetler @gmail.com ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz beraber ve solo. Komşuluk ilişkileri eskisi gibi değil, biliyorum ben annemler, hatta anneannem gibi komşuyla ilişkiye geçebilen bir insan değilim. Anneanneminkilerini anlatayım size sonrasında. Dinleyicilerimizin durumu nedir bir öğrenelim. Şimdi değişik kuşaklardan dinleyicilerimiz var. Nedir ilişkiler? 444-2406 telefonumuz, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'daki kullanıcı ismimiz beraber ve solo. Zaten soruyu da sorduk orada. En son komşudan ne istediniz? Veya komşu sizden ne istedi? Veya komşuyla en son ne yaptınız? Asansörde iki kelime konuşabildiniz mi? Gibi bir şeyleri de bizlerle paylaşabilirsiniz. En sevdiğiniz komşunuz ve en sevmediğiniz komşunuz. Yani bizim eski evimizde, şimdi Oktay'ın benden daha çok sevdiği bir arkadaşın oturdu evimizde. Yan komşu. Niye bu komşu? Niye tavırıyorum ya durup dururken? Niye yani? Öyle bir hak varsa onu değerlendirmek gerekir. İdmanlı olmak adına. Öyle mi? Bu hakkını değerlendiriyorsun. Bunun hakkın olduğunu düşünerek bu hakkını değerlendirmek istiyorum. Yani şey gibi düşün. Hani koca koca bir adam düşün. Evet. Şimdi takım elbiseli bir adam. Yürüyor. Bir yerde bir top bulsa ona vurmaz mı geçerken? Vurmaz. Vurur. Vurmaz olur mu Oktay? Başında kimse yok. Orada bir top var. Ona vurur, yürümesine devam eder. Onun gibi bir şey. Peki. Bizim o eski evimizde, yan dairemizde zaten önceden arkadaşımız olan bir arkadaşımız sizin yüzünüzden taşındı. Bizim yüzümüzden taşındı ve biz komşuyu transfer etmiş gibi olduk. Evet. Arkadaşı komşuluğa siz oraya ekip olarak geldiniz. Yani kendi komşunuzu şey yaptınız. Kendimiz getirdik, evet. Herkes kendi komşusunu getirdi. Ve yani ne yalan söyleyeyim, çok güzel bir şeydi. Birinin evine terlikle gidebilmek. Benim çok hoşuma giden bir şeydi. Ben hatta biraz benim bacaklar da uzun olduğundan hiç paspaslara bile basmadan evden eve çorapla geçtiğim dönemi hatırlıyorum sevgili dinleyiciler. Ne güzel günler. Ankara'da bu günlerde yaşandı. İnsanların birbirine çorapla gittiği dönemler. Sonra? Ondan sonra... Anlat o hikaye, güzel bir hikaye. Biz oradan taşındık. Komşuyu biz nasıl alırız, nasıl yaparız falan dedik. Bir daha yanımıza aldıramadık. Ondan sonra da bir daha komşumuz olmadı. Ne oldu? Ama şimdi bence onu... Sizin, yani senin Otay'ın arkadaşı taşındı Ege'nin yerine. Tam. Bak mesela şimdi... Onların komşuluk ilişkileri nasıl? Onu soruyorum Oktay. Seçilerden. Komşudan en son sandalye istemiş. Ondan sonra Engin Bey bizim 3 yaşındaki kıza 1-2 saat bakmasını istemiş. Komşuya. Oo, çok şey girmiş, üst seviye bir istek bu. Demek ki yani bilmediğimiz bir geçmişi var komşularıyla büyük ihtimalle. Canım, bizim kıza birkaç yıl bakar mısınız? Şimdi sen mesela bir fincan kahve istemeden, Türk kahvesi istemeden Ali'ni götürsen. Bizim kıza bir saat, iki saat bir bakar mısınız desem bir şey olmaz mı? Yani bu bir olmaz canım, aşama yani. Aşama. Yok yok, adım adımdır. İlk başta işte açacak istersin. Ondan sonra belki böyle bir parça ekmek. Açacağı veriyorsa çocuğu bırakabilirsin gibi. Yavaş yavaş işte o böyle bir seviye seviye gidecek gibi. Bir de mesela sizin o komşu transfer ettik dediğin şey. Zaten arkadaşınız olan biri gelmedi mi hemen yan dairenize? Evet. O arkadaşınızdır. Komşu canım, statüsünde sayılmaz. Ama bak şimdi mesela arkadaşla komşuluk yaptık. Onu diyorum. Ha, o başka bir şey. Mesela siz taşındınız oradan. Sizin arkadaşınız yan dairede duruyor. Serdarlar sizin daireye taşındı. Onlar şimdi görüşüyorlar. Serdar derken? Senin arkadaşın yani. Benim arkadaşım o aslında. Benim, hepimizden daha çok sevdiği arkadaşı. Sizlerden bile daha çok sevdiği arkadaşı. Sevgili o derece arkadaşı. Yani. Serdar bir tarafa, dünya bir tarafa. Hayır, ortada top olduğuna inanıyorsun ama o top dönüp dolaşır senin kafana da gelebilir. Dikkat et. diyorum. Bu adam hadi ortada top olduğuna inanıyor. Geçerken bir vurayım diyor. Ama dikkat et diyorum ben. Ve de tehdit edildim canlı yayında da ilk kez. Yani. O yüzden Bey, bir şey soracağım. Buyurun. Serdar'la öbür komşunun adını da vereyim. O komşunun niye adı geçmiyor canım? Hakikaten. Uğur'um. Uğur'um. Uğur'um hanımefendinin arası. Daha doğrusu Serdar'ın karısı onlar, olan. İyi iyi. Onların i̇yi arası mi? İyi. Evet, i̇yi. Evet. Çorapla geçiyorlar mı birbirlerine? O seviye korundu özel mu? Hayatlarını ben çok karışmıyorum Fahir. Yani biz görüşüyor musunuz dedim. Görüşüyoruz dedi. İyi dedim. Ne görüşüyorlar? Hadi bakalım dedim. Ortayın da sohbetine doyum olmaz. Görüşüyor muyum? İyi. İyi. Serdar'cığım biz kalkalım artık. Vakit de geç oldu. Daha kaç kapı yapacağız? 3 kapı yapacağız. İyi, ne kadar güzel. Komşuluk ilişkilerinin bu kadar devam etmesi. Bak benim bir komşuyu kaçırdım ben, ona çok üzüldüm. İleride bir amca var bizim sitede. Yani bizim sokakta. Adını ben sonradan öğrendim. Eski sitenin yöneticisiymiş. Hı. Çok hoş bir komşu. Şöyle şeyler yapıyor mesela. Bir gün işte onun tam karşısındaki evde oturan hanımefendi uyanıyor, kalkıyor. Bahçeye çıkacak, kapı yok. O telli kapılar vardır ya. Hı hı. Allah Allah diyor ya, telli kapıyı da kim çalar falan diye. Telli kapı. Telli kapı. Hani var ya böyle Amerikan filmlerinde kapı açılıyor da sineklikle arasında konuşuyor. Sineklik işte adı üstünde. Evet, ondan sonra zaten herkes ona sineklik der. Ha işte. Sen neden telli kapı diyorsun anlamadık. Aklıma Allah turuna geldi. Oradan telli kapıya kadar gitti. Telli baba, telli baba o senin. Doğru. Ondan sonra hanımefendiye ondan bir saat iki saat sonra adam elinde kapıyla gelmiş. Boy atılmış falan. Kadın da böyle demiş. Demiş. Beyefendi dur dur biraz daha şaşıralım. Ha tamam de. Ondan sonra. Beyefendi demiş bu ne? Kapı mı demiş. Sizin kapı. Çok çirkindir rengi. Gittim boyattım. Borcunuz 80 lira. Ödersiniz. Aa. Valla. Gerçek, bir de para mı istemiş? Kendi istememiş canım. Adamı bağlamış hiç kendi. Sadece şey angarya işini yapmış yani. Kapıyı götürüp boyatıp getirmiş. Hayır borcunu. 80 lira. Niye para istemese anlayacağım kendi ben. Ne istemiyor. Kadar güzel komşuluk. Kendi istemiyor. Ustanın parası. Ustanın parası. Ustaya yazdırmış bizim şeyini. Tamam, ustanın parası da onu da istememesi lazım. Hiç sormadan götürürüm. Yok şey yaptım canım. Tehditleri çok enteresan komşunun, amcanın. Adını vermeyeyim de. Beyaz saçlı amca diye geçiyor bizde. Şey diye tehdit. Bahçenizi yaptırın. Ya işte kısmet falan. Yaptırın yoksa ben yaptırırım. Ben yaptırırım. Adamlar geliyor yaptırıyor. Gidiyor ondan sonra borcunuz 800 lira. Yalnız tamam, adam haklı ya. Yani göz zevki çok göz önemli. Zevki denen bir şey var. Biz mesela eski öğrenci... Ama durum diye de bir şey var. Durumum yok. Hayır canım, duruma da gerek yok bahçeyi yaptırmak için. Çalıyı çırpıyı şey yapsan. Sen şimdi tamam lüks Ankara'nın şu anda binlerce metrekaresinde bile olmayan... Nasıl deniyor ya? Dönüm. Dönüm dönüm çim var ama senin gibi çim yok Ankara'da. Onu biliyoruz. Onu bu programda bugün de söyleyelim. Allah'ın çimi dememek lazım. Allah'ın çimi dediğin şey hakikaten... Dünya para. Şeyi demek istiyorum. Hala taksitlerini ödüyorum. İlla seninki kadar falan. Uzay çimi getirmesine gerek yoktu. Bir çalıyı çırpıyı toparlasa yeter yani. Doğru, bak ona haklısın yani. Çünkü güzel bahçeler o kadar güzel gözüküyor ki yan yana. Güzel bahçe için yani çirkin bahçe olmaktan çıkarmak mümkün. Bizim sitede Japonlar oturuyor olsaydı var ya. Bir Japon bahçesi yapardı herkes. Bir güzel olurdu. Japon havuzları, Japon balıkları. Japon bahçesini... Japon olmadan da yapan adamlar da var. Var. Ama Japonlar bu işin piri. Hayır. Yani dileğin kabul olabilir. İlla Japon istemene gerek. Arazi kıymetli. Oktay'cığım mesela Japonya'da arazi kıymetli. O kadar bahçeyi versen Japon doğru. Orada neler doğru. Yapar. Japonya'dan sana robot komşu getireceğim. Getirsen ya. Ama kirasını sen ödemen lazım. Getirsen ya baby. Olur. Ben bunu duydum ama. Gerçekten kimden duydun? Tabii. Bir yerde bu kalıp vardı, bilmiyor musun? Doğru olduğuna inanırsan bu hikayenin hiç bak Oktay sana bakamıyor farkındaysan. Getirsen ya baby. Ya da mesela yayında baby dediğinden beri Oktay sana duvarlara bakıyor. Bak cümle içinde kullanın. Mesela bir bana bir teklifte bulunun. Bir şey söyleyin. Ben size cümle içinde. Çıkar mısın? Yemin. Stüdyodan çıkar mısın? Çıksak ya baby. Gerçekten. Nerede duydun Fahir sen bunu? İsmini vermeyeceğim bir arkadaşım. Özel mi yani? Özel bir arkadaşım. Çünkü yayında marka veremiyoruz ya, o mu? Kızlara söylüyordu bunu. Niye ismini vermiyorsun ya? Söylesene. Erkek mi bu? Erkek arkadaşım. Söyle bir ona göre. Hayır canım, herkes tanıyor şimdi. Onu adımız çıkar sonra. Niye baby, baby? Niye adam söylemiş baby diye? Sen niye şey yapıyorsun? Olmaz ki baby. Fahir. Fahir'in lafı bence bu. Bu nedir? Bizim hatamız. Bu adamı biz bırakıyoruz. Sabah yayından çıkıyoruz. Hadi akşama kadar kimin serbestsin. Kimin nerelerde gezeyim? Kimlerle dolaştı? Babylerle dolaşıyor işte. Akşam ben yayına gidiyorum. Biz de gelsek ya baby. Diğer adamlarla mı duruyoruz? Yemin ediyorum sana. Vallahi billahi. Bir de bu koca adam mı? Sakallı falan. Sakallı bir adam. Böyle kirli sakallı. Kirli sakallı da yani öyle. Ya söylüyor ara ara. Yani ilk önce espri olarak böyle bir şey. Boş bulunup çıktı. Sonra herkes kullanmaya başladı. Ben özellikle aylardır kullanmıyorum sizin yanınızda. Ne kadar sen başka yerlerde bari kullanıyorsun yani. Bazen. Açık konuşuyorum. Babylik bir durum olduğu babylik zaman. Babylik bir durum. Gitsek ya baby. Sadece o arkadaş grubumu gördüğüm zaman direkt o moda geçiyorum. Herkes zaten babylik konuşuyor. Yalnız bana hoş geldin. Oktay. Yani bana pek hoş gelmedim. Yani kulağım henüz alışmadı benim. Böyle İlk başta biraz irite edici gibi ama kendin kullan. Bence hiç irite edici değil. Hakikaten çok böyle şey melodik bir şey. Çünkü yani tek bir kelime değil. Okey mi abi falan demektense tamam mı baby dediğinde çünkü o sonunda baby gelecek ya, o cümle baştan tatlı tatlı başlıyor. Tabii canım, hiç kimse kızamaz mesela. Mesela işte bir yere gittin, bir şey yok dediler. İskender yiyeceksin, İskender kalmadı. İskender olsaydı ya baby dediğinde adam sana kızar mı? Veya mesela şöyle diyeyim. Veya şöyle mesela dolmuştasın. Ha? Şoför diyor ki lütfen paraları bozuk gönderin diyor. Evet, nasıl ne diyorsun bunun üzerine? Ben bilmiyorum, soruyorum işte, durmuyorum. Bozuk para yok ki baby. Hemen arkasındasın sen değil mi dolmuş? Diye el freni sesi ondan sonra. Ama el freni çekilme sesi değil. Love you. El freni bu tip araçlarda böyle kaç defa çekiliyor değil mi? Gırk gırk gırk gırk diye. Ben yanlış mı hatırlıyorum? İki tane fren var orada. Yani bir el freni var, bir de o bir de şey, idamlık mı? Tıkır tıkır. Bir ayak freni, bir motor freni, bir de el freni var. Üç tane diye. Ya bir var, bir kolda bir şey var. Tıkır tıkır tıkır. Vites tıkır. O. Ya o değil ya. O değil, o değil. Vites var, tamam. Vites yani ayrı. Otobüstesin. Tamam. Durdun. El frenini çektin. İşte onu biraz böyle kurmalı çekiyorlar gibi geliyor o bana. O kurmalı çekilen eski modellerdeydi. Vardı değil mi öyle bir şey? Evet. Bir de koltuğun sol tarafında olurdu. Hiç görmezdim ben onu. Ha işte. Sahte fren ne olduğunu bilmem yani. Ama sesi her yıl. Sağ taraftaydı, ben gördüm. Yerden çıkıyordu. Sağ tarafta değil. Zebellah gibi bir şeydi. Vallahi. Belediye otobüslerinde öyleydi. Böyle zebellah gibi oradan sanki bir şey. Belediye otobüsü. Böğrünü delmiş çıkmış belediye otobüsü. Kaç defa ani frende orada yolcular saplandı kaldı. Telef oldu ya. Üç yolcunun telef olduğunu ben biliyorum. Sonradan zaten o olaylardan sonra kaldırıldı. 80 sene sonra. 12 Eylül sonrası tabii ki. Seçilerden şöyle yazmış bize. Sol komşuma çok mahcubum. Sol komşu mu? Hı-hı. Sol komşu nasıl oluyor? Sol tandanslı komşusu herhalde. Nasıl ama şimdi? Ne bileyim ne bileyim. Ne komşular da artık ikiye bölündü. Solcular, sağcılar. Ne yapacağız çocuklar? Ne yapacağız? Ya herhalde şey müstakil bir yerde oturuyor. Apartman tipi değil de. Ha evet doğru. Mesela benim sol komşum yok. Ama mesela sağ komşum var. Ne? Bilin bakalım ben kimim? Sıra başısın. Ara başıyım hatta. Sol komşuma çok mahcubum. Bir cuma gecesi gürültü yüzünden beni ev sahibime şikayet etti. Neyse ki bir kutu çikolatayla gönlünü aldım. Ev sahibinin mi gönlünü alıyor, komşunun mu gönlünü alıyor? Komşunun tabii ki canım. Ev sahibinin niye gönlünü alsın? Niye? Sonuçta hala rezil oldum böyle bir kadına. Ama koca adamı da yani ev sahibine şikayet etti mi? Hanımefendi mi seçti? Hanımefendi evet. Sonra ne yaptı yani? Çikolatayı alınca komşu. O zaman ben ev sahibinizi bir daha arayayım. Ay çok tatlı bir kız. Eve çok güzel bakıyorlar. Ben yanlış görmüşüm. Ya bu konu bak çok hassas. Yani İnsan hiç ev sahibine şikayet edilir mi bir ya? Bir komşu diğer komşunun hangi noktaya kadar gürültüsüne ses etmeden durmak zorunda. O çok hassas bir nokta. Murat yani Gürdal Akkoç şöyle yazmış gene. En son geçen sene apartman sakinleri olarak evde devamlı bağırıp küfür eden komşumuzdan topluca huzur istedik. O da ne yapayım ben böyleyim arkadaş demiş. Ve sabah köründe bağırmalarına devam. Ama şöyle söyleselerdi Murat Gürdal Akkoç gibi. Küfür etmesen ya baby deseydi. Ne yapayım arkadaş ben böyleyim demezdi. Demezdi. Tamam baby derdi. Hatta okey dusty deyip kapatırdı kapıyı. Siz gürültü... Fahir'in çok gürültülü bir adam olduğunu biliyorum. Evet. Yani... Ama ben komşularıma sor beni. Yemin ediyorum sana, yemin ediyorum. Komşularıma sor beni. Yemin ediyorum. Şiir gibi başladı. Komşularıma sor beni. Dağdaki çiçeğe sor beni. Martının kanadına sor beni. Muhtara bir susam sor tanesine sor beni. Bir yağmur damlasına sor beni. Ve komşularıma. Ve, yani komşularıma sor. Komşularına sorsan ya baby. Vallahi komşularıma sorsan ya baby. Gerçekten hiç olumsuz bir şey duyamam. Gerçekten duyamazsın ama ya. Çok seviyorlar beni. Hakikaten hepsi canım ciğerim benim. Hepsi birer anneciğim, babacığım, var amcacığım, teyzeciğim. Komşu telefonu var mı? Komşu telefonu hemen var. Hemen bağlayalım dedim. Var. Var. Tamam. Var. Verelim. O zaman yüzleşmeye hazır mısın komşunla? İsmini biliyor musun komşunun? Nasıl komşu telefonu? Hangi, ya şey var orada şeyle Hande ile Deniz var. Aman o uzak. Ama o anlaştığın genç komşular. Onun yanında Uğur'la. Uzak uzak onlar şey, uzak. Hemen dip komşumuz. Komşu. Zaten sol komşum yok diyordum demin. Gerçi benim Uğur'la Hüma da mı olmaz? Olmaz canım. Onlar Hüma olan. Hiç olmaz zaten ben. Hmm. Senin gürültünü çeken adamı sordum. Onları bilmiyorum. Hatta ama onlar şöyle dediler. Birinde benim evimin kapısı bozuldu. Şey dediler yani. Vay ya ilk kez iki yıl sonra falan bayağı bir sohbetimiz oldu. Niye? Yani, ben bir şey anlatırken başladım. Sanırım eski ev sahibimle pek anlaşamıyorlarmış. Anladığım kadarıyla. Benim anladığım kadarıyla tabii ki. Yani biz özellikle öğrenci evimizde bayağı gürültülüydük. Hmm. Ve o apartmanda barınmamızı sağlayan bir şey vardı. Biz geç saatlere kadar uyanık duruyorduk falan filan. Ve bizim üst komşumuz, özellikle bizden rahatsız olacak komşumuz hep şey derdi. Kombiyi çok güzel yakıyorsunuz. Bizim hiç yakmamıza gerek kalmıyor. Herhalde o kombiyi çok yaktığımız için bize katlandılar yıllarca. Siz de kombiyi yakmazdınız ki Belge. Oo. Yakar mıydınız? O ev var ya. O evin o tek ev, esprisi vardı. Küresel ısınmanın sebebi olabilir yani. Çak çak çak çak çak çak çak çak çak diye. O zamanlar kartlı sistem de yok. İstediğin kadar yakıyorsun, yaktığın kadar ödüyorsun. Hatta ödemiyorsun. Yani bir arada çok büyük bir ceza ödemiştik. Hakikaten. İki maaşla beraber kurtarmıştık kombiyi. Öyle bir durum vardı. Yani işte bak üst komşunun şeyi varmış. Memnuniyetinin sebebi var ama. Komşuyu hoş tutacaksın. Ya işte Seçil Hanım yaptığı gibi çikolatayla. Hı. Ya bence Seçil Hanım yine iyi şey yapmış. Öyle bir şey olsa çok ayıp bir şey ya. Yani gönlünü almaya çalışması Seçil Hanım'ın bence olgunluğunu gösteriyor da. Olgunluğunu gösteriyor da Seçil Hanım da kızmış. Ben şimdi tahmin ediyorum. Seçil Hanım da gecenin bir vakti sapıtıp böyle bir şeyler yapmamıştır. Onun bir kesin bir arkadaşı vardır. O kendi de çok kesin rahatsız aynen olmuştur. Aynen. Cengiz diye bir adamlar oluyor ya böyle. Cengiz olur efendim. Tabii ki bütün Cengizlerden bahsetmiyorum. Ya onun Cengiz olur adı, Murat olur falan filan. Böyle gelir eve biraz alkol alıp falan. Böyle bir rahatsız edici hareketler. Seçil Hanım da ondan utanarak gitmiştir. Hatta belki çikolatanın parasını da o adamdan almıştır. Yok yok yapmamıştır. Çikolata fikri onunsa zaten Seçil Hanım'ın kendisi almıştır. Ama ne uğraşacağım Cengiz'den almaya. Şimdi gelecek yine gelecek. Yine çikolata alırım diye aynı gürültüyü yine yapacak diye de. Ama yani şey bana böyle ters. Komşu şey yapmak lazım. Özellikle bu gürültü konusunda biraz komşunun gürültü yapma hakkı var. Böyle bir sinirlenmemek lazım. Hemen. Ne yapacağız evlerimize komşu kapanıp olarak şey mi yapacağız yani? Oluyor arada olur. Bugün bana olur. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Ya yani yarın öbür günde senin olur. Bunu illa her sitenin girişine, her apartmanın girişine yazdırayım mı? Apartman yöneticileri yazsın. Bu tip bir uyarıyı yaptığın zaman görünmeyen bir şey var ya, böyle bir saygı, sevgi çerçevesi, bir çıta var ya, o çıtayı düşürmüş oluyorsun. Yani böyle bir o şeyi kredi aradaki şey mesafe falan gitmiş oluyor. Yani bir sonraki aşamaya geçiliyor o uyarı. Mesela duvara vurma falan özellikle. O benim hiç tahammül edemediğim şey. Rahatsız olduğum şeydir yani. Ben böyle de bir şey önce oturduğum evde birkaç kez uyarı. Yani aşağıda yaşlı bir hanımefendi bir yardımcısıyla kalıyordu. Bilmiyorum şeyde ara ara mesela duvarlara vurarak ikaz ediyorlardı. Onlar bir vuruyorsa duvara ben beş vuruyordum. Ben bir gün ayaklarımı kırıyordum. Ne tepinmekten ne? Evet tepinmekten. Bizim kız biraz tepindi diye ting ting ting ting ting ting diye böyle şeyden hemen kaloriferden mesaj geldi. Hangisi? Oo, hangi yeni ev? Apartmanda. Eski apartmanda. Eski apartmanda. Eski apartmanda vardı ya. Ha. Böyle bütün apartmanın yakası iktiği hanımefendi. Hmm. Ondan sonra ne oldu falan dedim. Tintin sesini duydum. Çocuk işte biraz sonra. Ondan sonra masalardan atlar, kanepelerden i̇şte atlar. İşte çok çirkin. Güm topuklarım acıdı bütün gece. Çok çirkin bir şey ya. Hele kaloriferden falan. Bir de senin mesaj... gibi adamı bile böyle yapıyorsa. Hakikaten. Ya bizim bizde o evde bir de hani çocuk olduktan sonra çok sessizlik. Çocuğun sesi de o kadar yüksek değil. Ama sizin tuvalete gidiş sayınızı hesaplayan kadın değil mi bu? Evet. Bir kere Fahir geldi, bir televizyonlar açtı, bir konuşmaya başladı. Ben şey oldum. Ya bu ne oluyor ya? Büyükmeye başladı. Fahir gürültülü bir adam. Ne yapıyorsun sen falan diye böyle evde ses yükseldi bir anda. Ama sonra normal insan sesi budur yani. Biraz yani... televizyon açılır, şey yapılır falan filan. Hatta bu alttaki kadın şimdi arkasından rahat rahat dedikodu yapabiliriz. Niye kendisi vefat mı etti? Yo ha. Ama yani şöyle bir şey. Niye Fahir senin rüyanda ölümün arkasından rahat konuşulur mu? Ne? Yanlış kodlamışlar beni. Hayır çünkü hiç isim falan da vermediğimizden özel, rahat konuşulur. Özel bir komşu. Bir insandan bahsediyoruz. Evet bir insandan. Şey olmuştu işte bizim kız hani böyle bir boğulma tehlikesi atlatmıştı ya sosis evet. Vakası diye geçen evet. Olay. Orada böyle bir işte benim karım şey olmuştu sinir krizi gibi bir şey geçirmişti. Ben hiç de öyle görmedim yani hayatımda. Oh, oh, falan diye böyle bir korkuyla panikle bağırıyordu. Bunu şey diye düşünmüş. Dövüyor herhalde kızım. Sen senin için mi? Hadi canım. Evet. Ama hastaymış o kadın. Harbicik çok canım felaket hastaydı. Mi? Nasıl peki anladınız siz bunu? Yukarı mı geldi? Yok bizim esas. Yani... Kaloriferden morsla size bu mesajı mı gönderdi? Yok yandaş kaloriferden diğer komşuları şey yapıyormuş. Ege'de enigma şifreleriyle onu çözmüş. Falan. Yandaş komşumuz var diye bizim. Hı. He. Ondan geldi. O zaten şey dedi falan diye. Ama o yani bizim karşı komşu alt komşuyla çok güzel mücadele ediyordu. Yapıyordu, deliriyordu falan. Hemen içeri kaçıyordu. Dönemlerde o. Ben de tabii gidiyordum ampullerimi değiştiriyordum. Karşı komşu yani hakikaten de. Ne kadar güzel bir ittifak kurmuşsunuz Ege. Serdar'ın karşı komşuyla ilişkisi nasıl? İyiymiş. Serdar bir de mühendis çocuk yani o... Prizleri bile değiştirir. Ondan sonra da of pırlanta gibi yaşar o evde. Yani İyiymiş, esas iyiymiş. Apartmanın dengelerini benim onu anlatmam apartman gerekiyor. Apartman ampuller ve prizler üstüne durur. Komşuluk daha doğrusu. Komşuluk. Çok önemli. Tabii. Apartmanın ince şeyleri var. Püf noktaları var. Hakikaten onları şey yapmak lazım. Bilmek lazım. Bir müzik dinlesek ya baby. Aa çok güzel şarkı seçmişiz bak. Baby demişken Baby Jane. Hadi bakalım onu dinleyelim sonra sohbete devam edelim. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Telefon numaramız 444-2406 elektronik posta adresimiz beraber ve solo sohbetler @gmail.com ve bunun yanında bir de her zamanki gibi Twitter adresimizi de hatırlatalım. Beraber ve solo ismiyle bizi Twitter'da da bulabilirsiniz diyelim ve sohbetimize devam edelim. Ben şimdi bir soru sormak istiyorum size hemen. Komşulukla ilgili mi? Komşulukla ilgili değil. Aslında yani komşulukla ilgili olabilir de bir taraftan. Yani bu sanal komşuluk. Tamam. Yeni bir sosyal paylaşım sitesine girmeye hazır mısınız? Hayır değilim. Program olarak. Ya ben hakikaten şeyim kaldırmıyor ya, bünyem kaldırmıyor. Kaç tane ya Facebook'tan daha yeni tamam şey yaptım. Ben bir tane adapteyim. Twitter'a şimdi anca yeni. Sen kişisel olarak sormuyor zaten. Ben bir programın parçası Hayır. değil miyim Oktay? Tamam programın parçası. Programımız ben hazır olarak. Olmadan program bak, nasıl hazır olacak? Böyle gereksiz konuşurken Ege formu doldurmaya başladı. Giriyor muyuz? Yani bilmiyorum son kararınızı. Ne bir anlat bakalım neymiş? Şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Kullana öğreneceğiz. Bunun numarası... Nasıl bulduk bunu? Dinleyicilerimizden biri göndermiş. Şimdi gençler hep burada diyor. O zaman mecbur gireceğiz. Gençler adını da ver bari. Gençler oradaysa. Onion Inc. diye bir site. Onion Inc. mi? Hı. Ne yapıyoruz burada? Onion nedir? Soğan değil Soğanın mi? Soğanın cücüğüne doğru ilerliyoruz galiba. Onion Inc. Soğanlama, kabuklama metodu. gibi bir şey olsa gerek tahmin ediyorum. Onu biraz tartışmam lazım kendimle. Şimdi burada bir soru soruyorsun galiba. Hı. Veya sana sorular soruyorlar. Cevaplıyorsun. Bu kadar. Ama yes mi no mu gibi sorular. Bence bu bizim programımızın Twitter kullanımından sonra ortaya çıkmış olabilir. Biz Twitter öyle kullanıyoruz ya. Soru sorma. Soru soruyoruz, cevap alıyoruz, bir şeyler yapıyoruz falan. Öyle bir şeyler. Herhalde onu fark eden birileri Annie'nin sitesini kurdu ve işletime geçti. Bakalım para kazanacak mı? Neymiş bunun şeyi? ne denir? İkonu ne? İkonu derken? Orada bir inek görüyorum ben. Avatarı ne? İnek, avatarı. İnek, evet. Yok şey, soğan üstünde uçuş böceği. Soğan. Ay ne kadar güzel düşünmüşler bunu. Soğan cücüğü, onining. Şimdi burada Fahir, bu baby kalıbı gerçekten çok yavan. Gel bu yanlıştan dön. Hatta arkadaşını da ikaz et. Ona yol göster demiş Sinan Bey. Sinan Bey mi? Sinan Bey geç kaldınız. Biz az önce teneffüste birbirimize birkaç defa baby dedik. Ben Sinan demedim. Bey denesen ben, ya ben baby. Demedim. Ben önümde evet, Oktay bünyem... sağduyulu hemen öyle hadi yok, deyince kabul. Yok sağduyuyla alakası yok. Ben böyle bir şey oldu. Senin ilaçlara da öyle tepkisel, tepkin var. Tepkisel olarak bir yaklaştım. Sen ilk söyleyince zaten bir 30 saniye kadar bakamadım sana. Sonra tabii canım, Fahir canım bizim falan izin vermedi. Bizim Fahir ya ne olabilir yani falan diye böyle bir kendimi telkin etmek suretiyle bir açtım ama yine de kullanmadım. Hiç. Ege bence sen de bu akşam bir şey yap. Bir fırsat ver kendine. Bir mesafeli bakalım ondan sonra. O çok o girdap o çamura bir anda battı. Ben biliyorsun yeniliklere her zaman açığım. Ve arkadaşlarıma tam destek diye bir sloganım var ya 2010 yılıyla beraber. Yeniliklere açık ol canım. Yeniliklere açık olmamak değil. Eğer mi? Fahir baby diye konuşmak istiyorsa ben onu sadece destek diyebilirim. O da sadece bana konuşsan ya baby der olur mu? Beni desteklesen ya baby dediği anda ben zaten tam destekim. Şimdi birazdan yeni... Yeni kullanıma hazır olacak sevgili dinleyiciler. Onun şeyini yapıyoruz yani. Altyapısını hazırlıyoruz. Onining'de bakalım. Bir sürü insan da bakalım denesin yani. Herkes bir evinde bir Onining yapsın. Bugünün günün şeysi. Günün paylaşım sitesi onining.com. Öyle mi? Hı hı. Orada güzel bir şey var. Form var. Onu dolduracaksınız. Ondan sonra... Ne o? Twitter'la falan da mı şey? Bağdaş şey mi? Evet. Yalnız bu arada bu Facebook şey oldu. Artık senin internetteki gerçekten muhtarın gibi bir şey oldu. İnternet muhtarlığı gibi. Ben bu arada pek çok yerde işte böyle girdiğin zaman şey derdi ya. Ne derler? Üye olunuz, işte şey alınız falan filan. Facebook hesabınızla üye olabilirsiniz hemen diye. Böyle herkes Facebook'la anlaşmış. Facebook'tan sen ne denir ona? Nüfus sureti getirir gibi bir şeye tıklıyorsun ve daha fazla şeyle uğraşmadan Facebook hesabınla oradaki bilgilerle her yere üye olabiliyorsun gibi bir durum var. Hoşuma da gitti. Biliyorsun ben muhtarlık müessesesinin de hayranı olduğumda. Tabii canım, bıçaklı muhtarı bile zevkle seçen bir adamsın yani. Bıçaklı muhtar diye bilinir sevgili dinleyiciler zamanında. Kasap mıydı adam? Neydi? Bakkaldı ama gene de bıçağı elinden düşürmez kullanabiliyordum. Sevgili dinleyiciler, cuma akşamındayız. Artık bir haftayı daha bitiriyoruz ve güzel güneşli bir haftayı bitirdik. Hiç yağmur falan var mı önümüzdeki günler? Pazar günü. Pazar günü. Kısmetse pazar günü diye bekliyoruz. Öyle kararlaştırdık arkadaşlar. Anneler günü yağmurlu olacak. Akşama doğru yağmurlu olacak. Halbuki 23 Ankara, Nisan olurdu ama. Ankara yağmurlu olacakmış. Şöyle olacak. Sen İzmir'den döneceksin. Evet. Döndüğün zaman yağmurla karşılaşacaksın Ankara'da. Niye geldim ben burada? Hoş geldin, yağmur olacak senin için. Ben de İstanbul'dan döndüğümde herhalde... Evet, yağmurla karşılığına evet, Oktay niye böyle yani illa bir baby kullandık diye niye bizim şeyimizden bahsedilmiyor? Fahir sen her hafta İstanbul'a gidiyorum diyorsun. Hiçbir hafta gitmiyorsun. O yüzden bir artık herhalde bu hafta İstanbul'a gidiyorum nasip diyor ama. Nasip kısmet Oktay. Nasip yani kısmet. Yine herhalde Ankara'da olacak diye şey yaptım. Yani ondan gidiyor musun sen de? Kısmet. Hadi bakalım. Bakali. Hadi bakalım güzel. Şu andan itibaren... Onioning üyesiyiz. Onioning üyesi olduk sevgili dinleyiciler. Ama onu söylemesi zor. Twitter'da bir şey yok da Onioning. Onion mu? Onion mu? Yalnız o onion okunur. Bir sürü şey çıkacak. Arkadaşlar Onioning'e şey yaptınız mı? Üye oldunuz mu diye. Onioning'e üye olsak ya baby diye bir sürü konuşanlar olacak. Lütfen ya yapmayın yani. Ona şimdi burada esprimiz şu. Bir sorular çıkıyor. Tamam. Ondan sonra... onlara cevap bulmaya çalışıyorsun. Mesela burada bir soruyu paylaşır mısın? Tamara. Sıcak çikolata mı yoksa buzlu çikolata mı diye sormuş. Ha. Sıcak çikolataya bayılırım ama buzlu çikolataya da asla hayır diyemem. Bu eşsiz lezzete hayır diyemiyorum doğrusu. Buzlu çikolataya asla hayır diyemem diyorum ben. Tamam. Sen de yazsana kabuğu mu karpuz mu falan diye. Ben cevapladım. Kapalı ayran mı açık ayran mı? Çok güzel bizim bir sorun tamam vardı ha senin. Onu yazalım. Kapalı ayran mı açık ayran mı? Kapalı ayran mı yayık ayranı mı? Yok yok. Bence fikir verir insan. Yalnız Oktay geçen gün Ankara'nın meşhur dönercilerinden birinde evet ayran aldım. Ayıp da söylemesi. Döner aldım. Kapalı ayran aldım. İyi. İyi. Bir açtım. açık ayran, hani yavan açık ayran olur ya, sulu falan. Sonra bir baktım ayranın üstüne, kendileri şey yapmışlar, paketlemişler sonra da bir güzel. Nasıl? Kapalı ayran diye açık ayranı paketleyip... Ya tamam, kapalı ayran. Anlamadım yedim ben şimdi, ne olmuş? Kendi markaları, dönerci markası. Ha. Hiç kapalı ayranın tadı yoktu. İyi, güzel bir maceraymış. Hiç beğenmedim. Şu anda aynı linkten ilk sorumuzu aldık. Ne? Soru da değil gerçi. Hello baby. Hello ya baby. Ne diyeceğiz buna? Kimden geldi? Ben geldiğini de bilmiyoruz. Ortama da hakim değiliz ya. O öyle baby meybili bak, demek ki kısmet ya. Ben baby derken diye cevap veriyorum. Yok canım. Soruya soruyla cevap veriyorum. Ama şimdi biz de baby'yi kullanıyoruz ya. Baby. Yo, ben kullanmıyorum de bence. Baby derken diye şey yaptım. Ondan sonra cevabımızı gönderdik. Evet. Böyle şey Anyanink'de. Burada son. Bir son. Anyanink'de sonuna gelmiş olduk. İyi ya, bu da eksik kalmasın yani. E tabii canım, o da bulunsun. Biz sorumuzu yazdık mı? Ya, yazmadık. Anlamadım ki nasıl. Yaz. Ayran. Ayran zaten her yerde ayran. Yurt dışında da ayran. Yaz. Water with yogurt. Open. Yogurt with... İngilizce water. Yazmamıza gerek yok herhalde. Hiç bence şey yapma, uğraşma yani. Niye ya? Boş ver ya. Yani Türkiye'den, Türkçesi olan daha doğrusu, Türkçe bilenler cevap. Yaz, açık ayran mı kapalı ayran. İşte yaz, tamam o be. Ne kadar güzel. Ben de kendimi zorluyorum Oktay ya. Hiç gerek yok Fahri, bırak ya. Aklında bin yaşa ya. Bırak. Şurada stres sahibi oldum ya. Zaten unlinik mi onlinik mi diye bir şey var. Ortada net olmayan bir şey var. Ona uğraşacağız. Evet, şu anda ilk sorumuzu sorduk. Kim cevaplamış? Daha dur Fahri. Daha cevap yok. Nasıl yok? Kapalı ayran. Aha, hemen mailler yağmaya başladı mı? Şimdi buna benzeyen bir de Formsprings diye bir site daha varmış. Yapma Ege, dur. Bir günde bir tane sosyal paylaşım sitesine üye olalım. Duramıyorum. En azından günde bir tane. Öyle, ama sorular yağıyor ya. Yani ne yapacağım şimdi? Cevap vereceğiz hepsine. Sence ben nereliyim diye soru geldi. Yaz. İngilizce mi Türkçe mi sormuş bunu? İngilizce değil canım, Türkçe. Türkçe mi? Türkçe ise ben Erzincan diyorum. Fahir, sen de bir şey söyle, şansımızı katlayalım. Erzurum. Evet. Sen de bir şey yaz. Geçelim, atlayalım, geçsin, bitsin. Yani madem girdik buna, hakkını verelim. Nasıl Twitter'ın hakkını veriyoruz? Bunun da hakkını vereceğiz. Öyle bir soruları sorup şey yapmak yok. Cevaplamadan kaçmak yok yani. Oho, soruları yağdırmışlar. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Bu belki şeydir. Hoş geldin sorularıdır bunlar. Hoş geldin sorusu olur mu? Sabah geç kalmanızdan insanlar neden rahatsız oluyor diye soru. He. Podcast ne güzel bir şey değil mi? Ankara'da olmadığımızda, internet erişimimiz olmadığında programları kaçırmasak süper olmaz mıydı diye sormuş. Mesela beraber Zeynep ve son sohbetler için diyor. Ve sence ben nereliyim? Onu ben yazıyorum cevabı. Tabii, kolay sorulardan başlıyorum. İkisi zor soru. Sorulardan canım, evet. Evet. Sence ben nereliyim sorusuna başla. Aslında var ya, bu şey çok güzel oldu ya, bu site. Şu aylardır ismini hatırlayamadığımız tatlı var ya. Onu sorarız burada. Böyle hani arasında krema oluyor. Şey oluyor, üstü çikolatalı. Böyle küçük. O neden bahsettin anlamadım. Nasıl bir... Ya böyle bir hani küçük bir şey oluyor. İki parmak oluyor, incesi oluyor. Küçük. Alman pastası değil. Üstü böyle arasında krema oluyor da böyle... Cheesecake mi? Cheesecake değil ya. Daha küçük bir şey. Milföy mü? Milföy değil ama böyle milföy gibi. Ama böyle üstü şey, böyle kakaolu gibi, böyle bazen mozaik antep fıstığı falan olur. Yok, siyah böyle kakaolu gibi, böyle bir şey de küçük şey olur. Bazen bir tane böyle atarsın ağzına, bazen daha büyük olur. İki hamlede yersin falan. Böyle ha, paskalya diyorsun. Paskalya değil ya, paskalya değil. Ekler mi? Ekler. Evet, ekler. Profiterol de olabilir. Profiterol değil Zehra Hanım. Maalesef Zehra Hanım da içeriden heyecanlandı. Değil. Böyle ekler. Ekler olacaktı benim hatırlamaya çalıştığım ekler. Ama profiterol de güzel bir cevap. O da olur. O da güzel bir cevap. Evet. Güzel bir cevap. Onu falan hep sorarız. Çünkü düzenli olarak unutuyoruz yolu. Ali Bey şey demiş. Yapman etmen demiş. Bu bünye bir sosyal platformu daha kaldırmaz. Zaten Twitter'a da sizin için girdik demiş. Elif, o zaman Twitter'dan para alalım biz Ali Bey. Yok ya. Onlinink'ten alalım. Bizim. Nasıl? En son komşudan ne istediğiniz sorusuna da Elif Hanım şey demiş, müziği kısmasını. Vay. Komşu senden başka müzik dinliyorsa ne kadar çirkin. Nasıl? Komşu seninle aynı müziği dinliyorsa ne kadar güzel. Yok hayır, aynı müziği dinlese de şey. Aynı çatı altında aşkımız rahatsız, bir yalanmış. Rahatsız edici oluyor ya. Bir boğuk boğuk geliyor falan. Hayatın fon müziği olur. Hayatın mı? Hayatın 20 sene sonra birbirimize hayatım diyeceğiz. Hayatın değil. Şimdi değil. Hayatın fon müziği olur. Ha, o anlamda. O anlamda kullandım. Değil değil. Arkadan duvarların arkası güzel gelir ya. Ben bazen boğuk geliyor tarafı... boğuk boğuk. Böyle geliyor. Aynı yaptım şu anda. Hangi şarkı olduğunu hatırladın, anladınız mı? Şey gibi diyorsun. Bastır açıksa falan. Yani o yüzden şey olmuyor. Ne tip bir müzik dinlerse dinle. Mesela bir komşudan gelen şey, müzik. Neydi o mesela? Ebru Gündeş'in yok yok Ebru Gündeş'in şeysi. Aa kızım ha. Abi. Biraz onu biraz söyleyeyim biraz. Kızım abi. Ben gelmeden sen gelder bari. Biraz sen kızım abi. Ben olmadan gelsen bari. Biraz derin biraz mavi. Ben dönmeden senden bari. Biraz kızıl biraz mavi. Biraz kızıl biraz mavi. Ben dönmeden gelsen bari. Nasıl yapacağız? Neyi? Mesela bu şarkının sözlerini sorabilir miyiz? Sorabilirsin tabii. Yaz Annening'e. Annening.com yaz. Kızıl Mavi'nin sözleri. Teşekkürler. Ben anlamadım. Ben bunu biraz kurcalayayım. Evde ya evet ondan onu sonra şey yapalım. Birden... Kitlendim kaldım şimdi bunu. Hadi biraz dinleyelim ne olur ya. Dinleyelim bak. Bilemezsin. Uyandım bir sağa döndüm bir sola döndüm deliye döndüm görsen ölürdüm gidemezdin. Dur. Başımın ucunda tek kelimelik ayrılık. Büyük harflerle sessizce çıkmış gitmiş. Elinde tuttuğun karar bense sanık. Cezam müebbet aşk tek sorun yalnızlık. Biraz kızıl biraz mavi. Yalnızlığın asil rengi. Gün batmadan dönsen bari. Keşke dedim duymadım mı. Ne yaptın duymadın mı? Biraz kızıl keşke biraz yaptım mavi. Yemedin mi diyor. Yalnızlığın asil rengi. Gün batmadan dönsen bari. Keşke dedin duymadın mı. Sana dedin duymadın mı. Herhalde en kilit sözleri öğrendik. Öğrendik evet. Valla teşekkür ederim biraz sağ olun. Biraz kızıl biraz mavi. Yalnızlığın en, asil rengi. En asil rengi. En asil rengi. Gün doğmadan gelsen bari keşkek yaptım duymadın mı? Yok son kısmını anlamamışsın Fahir. Evet anlamadım onu sordum keşkek dedi Ege. Keşkek yapsak yer miyiz diye. Yer miyiz? Bela bir keşkeğe kimse. Bu mükemmel lezzeti asla hayır diyemiyorum. Bu arada keşke hakikaten bu Onion'ın hiç bulaşmasaymışız keşke. Sign out yap. Ya sign out. Yap sign out ol. Control alt delete yap ya da. Soru yağıyor yani. Hakikaten soru. Kimden yağıyor? Yağıyor? Tanışlardan mı? Nereden tanıştılar bilmiyorum. İsimsiz sorular geliyor. Hani böyle bir tatlı vardı diye soru geldi. Azerbaycan'dan tanışlardan geliyormuş Fahir. Samimi miyiz diye sorular geldi. Bütün kritik soruların hepsi sevgili geldi. Sevgili dinleyiciler biz kendimizi yaktık. Siz kendinizi yakma. Bu arada hakikaten de şu anda gerçek bir yayıncılık örneği veriyoruz. Yani dört koldan oradan şarkı sözleri geliyor Zehra Hanım'dan. Efendim diğer taraftan tak diye Bedir abiden Bedir şarkılar geliyor. Duygu Hanım buradan şarkıyı internetten göndermiş bize. Buradan dinleyebilirsiniz falan diye. Tam şey böyle tekmili bir keşke başka bir şey isteseymişiz be. Hani ikinci Dünya Savaşı'nda böyle şeyler var ya. Ne? Rezistans radyoları var ya Nazilere karşı. Hı. Böyle herkes şurada şurada falan filan diye böyle bir kaçak yayın yapan radyolar. Onun arabalarla. Dört koldan herkes bir şeyler yapıyor. Efendim bunu yapın bunu yapın. Buradan şarkı sözleri geliyor. Melodi oradan. Efendim internet sitesi buradan. Tam anlamıyla rezistans. Ayacıklarım sıcacık oldu. Şimdi... Sen tarihle ilgili Almanlara karşı rezistanslı radyo mu? Efendim bu Almanları nasıl yenelim? Bir fikrim var. Rezistanslı radyo. Ne? Rezistanslı radyo mu? Oradan bir küçük Alman çıkıyor. Rezistanslı radyo yapsak ya baby. Baby Almanca da bebek demektir çünkü. Evet. Tamam Oktay. evet. Mesela Almanya'da adamlar sabah işe gidecekler falan. Çocuklar ne olacak? Kindergarten'a yazdırsak ya baby. diye hemen bütün sorular çözülür. Benim hoşuma gitsin diye Kindergarten'e örnek vermeye başladınız. Almanya'dan örnekler Daha birazcık daha ısındım. Isındın değil mi? Evet, birazcık daha ısındım. Bakalım. Oktay, sevgili dinleyiciler, Oktay Alman ekolündendir. Mesela Ege Fransız ekolündendir. Mesela ben mesela İngiliz ekolündenimdir. Bunları da bilin isterim. Bize ve temizlik günlerimiz salıdır. Üçümüze de ekol ekol Anadolu derler. Bu arada şeyi de paylaşalım dinleyicilerimizle. Dün Duygu Hanım'dan duygu dolu bir elektronik posta aldım gece vaktinde. Dün yayınımıza bağlanmıştı. İnsanlar böyle radyo dinlerken birileri bağlanıyor ya. Evet. Hep şey, aman nasıl utanmadan konuşuyor falan yayında gibi bir şey vardır. Hatta bizim dinleyicilerimizin büyük kısmı da şey, hep derdim kimler bağlanıyor radyoya, ilk defa ben de bağlanmış oldum falan diye söze başlayan dinleyicilerimiz oluyor. Duygu Hanım da nasıl konuştu falan diyen dinleyicilerimiz varsa, dün garip bir sohbetimiz olmuştu onunla. Açıklamış, ben sizde değil o sırada amirim gelmişti, onunla konuşuyordum. Sadece telefonun diğer ucunda bulunmak durumundaydınız diye açıklamış. Bu da bir şeydir. Düzeltmedir. Düzeltmemiz gereken. Dün yalnız gerçekten ben duygulandım. Özellikle yayından sonra. Baklavaları yerken mi? Baklavaları yerken değil işte, ondan sonra. Bahar Hanım gelmiş. Beni aradı yolda Oktay. Dünya radyoculuk günümüzü, radyocular günümüzü kutladı güzel eklerleriyle. Efendim çok değerli kardeşlerimiz Irmak ve Yağmur gelmiş, onlar da baklavalarıyla. Onları yedik. Ondan sonra baklavalarımızı, eklerimizi yedik. Ondan sonra bindik arabalarımıza gittik ya. Normalde bir rehavet basar. Halbuki duygu bastı. Yani duygu, aynen öyle, böyle bir duygu bastı. Ne kadar güzel dinleyicilerimiz var dedim ki, bu görünen dinleyicilerimiz. Bir de görünmeyen dinleyicilerimiz var diye gözümden iki damla. Görünmeyen yapmış. Dinleyicilerimiz dediğin ayakları ters olan. Ayakları yani. Ters olan, gece geliyorlar. Uyumadığını biliyorum diye. Hani uyuduğumuzu. Diye öyle. Yani o yüzden gerçekten çok şey oldu. İki damla yaş süzüldü gözümden. Evet. Hemen tabii sakladım. Utandım. Yani sen hatta önümde gidiyordu Oktay arabayla. Araba artık sağlı sollu böyle şey yapmaya başladı. Zikzaklar çiziyor. Dedim, yalpalama denir ona. Ne oldu dedi. Yalpalıyor falan. Acaba dedim kalbine mi bir şey oldu Oktay'ın? Şöyle hemen yandan bir makas attım. Şöyle geçerken baktım. Oktay iki damla diyor ama akıyor. Üstü başı ıslanmış. Hayır, niye söylüyorsun? Niye canım, duygularından niye utanıyorsun? Utanma. Utanmıyorum da yani utansam zaten iki damla da baktım, şey, ıslak, çok eğlendim olacak falan diye söylerdim utansam. Giderken bu aklıma geldi, bayağı bir gülerek gittim falan da. Hemen kenara çektik. Yani o kadar da şey yapma. Oktay'ın tişörtünü değiştirdim ben. Evet. Sıktın. Sıktım. Barajlar doldu. O derece yani. O derece yani, tabii burada orada şeyi sıkmak. Nerede, burada mı orada mı? Fay? Orada. Ha. Tişörtü sıkmak bir metafor tabii ki yani. Orada. Demek ben de hissetmişim, ben de ağladım yani. Ay, yemin ediyorum ben çok böyle boğazıma düğüm kelimeler. Çünkü biz gelir gelmez eklere yüklendik. Giderken de baklavayı alamadık, ona ben ağladım. Yani, yer kalmamıştı. Ben bir de sen kendi ellerinle verdin ya aşağıdaki güvenlik görevlerine. Evet. Belki biraz da o seni etkilemiş olabilir. Acaba acıktığın zaman, çünkü keşke vermeseydin falan diye düşünmüş olabilir mi? Şey oldu böyle, hocam buyurun bize gelmiş beraber yiyelim falan diye verdim. O teşekkürler dedi. Beyefendi... Evet. Verecek misiniz, vermeyecek misiniz Ege Bey? Böyle elim kilitlenmiş orada. Evet. Hani Battal Gazi'nin oğlu filminde Cüneyt Arkın babasına el kaldırdığında eli taş oluyordu ya. Heh. Aynı ben de baklavayı istemeye verirken şimdi elim taş oldu. Battal Gazi'nin oğlu filminde oğlan Salih Kırmızı. Yine Cüneyt Arkın. Hayır, Cüneyt Arkın. Battal Gazi de Cüneyt Arkın değil miydi? Evet. Malkoçoğlu. Yok, o ayrı ayrı, o konu karıştırma. O da Cüneyt Arkın değil mi? Malkoçoğlu da Cüneyt Arkın. Cüneyt Arkın'dı da o Battal Gazi filminde. Cüneyt Arkın Kara Murat. Tane... Kara Murat'tı Cüneyt Arkın. Kartal Tibet hankisi? Keloğlan. Ay, ne kara olan. Ne kara olan? Aa. Kara olan da var, kara ama olan. Şey var esas. Kara olan değil. Tarkan. Tarkan. Tarkan ha. Tamam. Kartal Tibet Tarkan. Kurtlu, ne kara olan? Kurtlu olan değil mi Tarkan? Kurtlu olan. Tarkan. Yani kurtlu olan derken kurt yanında köpeğe. Kurtu olan. Evet, kurt köpeği evet. Olan. O köpek mi kurt mu? Kurt. Kurt canım. Yani kurt da kurtta, prodüksiyon ama gereği. Ama köpekten zaten ne farkı var? Biraz şey. Köpeğe dönüşmüş kurt. Ha. Kurta dönüşmüş köpek de olabilir. Çünkü yapıyor. Ben bir tek Tarkan filmlerini hiç seyretmedim. Nasıl seyretmedin? Ahtapotlu olanı da seyretmedin. Bir tek Ahtapotlu sahneyi seyrettim ben. Çok güzeldir o. Viking değil mi? Viking kanı. O bölümün adı. Evet. Yani o Ahtapot sahnesi gerçekten enteresan bir sahne. O dönem çok önemli. Sinema adına hakikaten güzel şeyler yapılmış. Biz bu Ahtapot'u koyacağız. Kartal Bey, siz de onu bir taraftan boğuşacaksınız, bir taraftan da canlandıracaksınız falan gibi bir şey. Ve şey demişler yani. Hani böyle prodüksiyondan kaçınmamışlar şey olarak. Ahtapot'u yapmışlar. Hareketini de şey yapalım. Abi bu çirkin oldu falan deyip sahneyi kesmemişler yani. Ya akar. Zaten bu film. Din izleyiciler bunun film olduğunu biliyorlar canım. Biraz. Nasıl çirkin oldu? Çok güzeldir bence o. Ahtapot mu? Tabii. Ahtapot orada sonuçta bir metafor. İşte yani, doğru diyor Oktay, doğru diyor valla. Arkadaşım öyle bu tip yorumlar bütün filmleri. yani orada sonuçta bir metafordur o. O yüzden ahtapotu o ne kadar güzel. Yiyordu değil mi o ahtapot? Ne yiyordu? İşte denize atılanları kaleden. Öyle bir şey vardı. Ne bileyim, ahtapotun da ben bir şey yediğini görmedim bugüne hiç kadar. Ağzı, tek dişli ağzı var galiba. İştahsız oluyor ahtapotlar. Aa, sen sana şöyle söyleyeyim, bir yengeç yiyor. Ahtapot mu? Kütür affedersin, bizde hani böyle badem salatalık çıkar ya. Hı hı. Kütür kütür yersin evde. Aynı ya, aynı. Ben ahtapotlar için çok üzülürüm. Cips ya. Yer gibi yiyor ya. Küçük ya, Çeşme'de hatırlıyorum, yakalarlardı, sonra da şeye vururlardı. Döve döve. O mürekkebe bu, aksın diyor. Bu ne ya dedi. Bu ne yani? Ne? Yazık, bu ne ya? Böyle işkence zaman tabii bu. Sen daha şey bilmiyorsun tabii. Ahtapot salatası yememişsin, ahtapot ızgara yememişsin. Daha ahtapotun tadına varmamışsın. Ondan o yüzden nasıl ölürse ölsün diye mi? Yani bilmiyorum. Nasıl? Ben hala üzülüyorum. Ama ıstakozları da çıktı. O zaman şey yapıyorum yani. Ne o da tamam canım yani, o da öyle. Istakozlar öyle olduğu için siz de yere çarparak öldürmek zorundayız gibi bir durum yok da. Yani şanssızlık biraz da. Ahtapotu kabuklu hayvan olmayacaksın arkadaş, ya da o kadar böyle şey olmayacaksın. Mesela diyorum ya işte Çin'de şey yapıyorlar, Tayland'da mı ne? Canlı canlı küçük ahtapot diyorlar. O küçücük ahtapotu çubuğa doluyor, ağzına atıyor. Burada daha ne olduğunu almadan tabu bir şeyinde seyrediyorsun. Zaten iyi yutman gerekiyormuş. Çünkü arı meselesi vardı ya. Hı hı. Onlarda da şey hikayesi var. Ahtapotun boğaza takılıyor. Mesela boğaza. Çin'de testiden su içilir. Neden? Çünkü zaten canlı. Yiyor zaten adam. Yiyorlar adamı. Yani ilan milan şey yap, sorun çıkarmıyor. Ama burada olmaz. Hı. Ben şimdi dinleyicilerimize çok kritik bir soru sordum. Bilmemiz gereken şeylerden biri. Kaç tane kara olan Tarkan, Battal Gazi, Kara ve Murat. Kılıç Aslan filmi var. Kaç tane Murat da var, doğru. Kara Oğlan değil zaten, Kara Murat. Kara Oğlan da Kara var. Oğlan da var. İlk Tarkan'ın oynadığı böyle. Ben mesela Kara Oğlan okurdum. Takkeli. Kara Oğlan'da da biraz niye bana alıyorlarmış onu bilmiyorum da, her bölümde bir erotik bir şeyler de vardı. Hepsinde var. Hepsinde vardı. Hepsinde var mı? Tarkan'da falan da var mı? Çoğunda var, evet tabii canım. Hmm. Şeyde Kılıç Aslan'da yok öyle bir şey. Kılıç Aslan'da yok. Trambolin var onun. Diğerleri trambolin kullanmıyorlar. Onlar Kılıç Arslan dizi değil zaten. Kılıç Arslan seri değil daha doğrusu. Kılıç Arslan tek mi? Tek film diye hatırlıyorum canım, ben. Tabii. Kılıç Arslan. O da Kılıç Arslan dediğin Selçuklu Devleti. Kılıç Arslan. Hayır, pençe yapıyorlar buna. Selçuklu Devleti'nde pençeli hükümdar var mı? Buna elleri olmuyor da pençe yapıyorlar. diye. Evet. Ama şey filmde... Kalenin duvarlarını tırmanıyor ya pençeli. Şeyli demir maskeli adam da demir maskeli kral olduğuna inanıyorsun da... Demir pençeli sultan olduğuna neden inanmıyorsun? Orada demir pençe ne? Ya Oktay? Sultan trambolinde fırlar mı baby? Oktay, demir pençe orada ne? Demir pençe metafor mu? Vallahi duvardan tırmandırıyor. En güzel Battal Gazi'nin oğlu. Görmeyen Kılıç Arslan mıydı? Gözlerini işkence sonucunda şey yapan. Köroğlu'ndu o. Hayır. Atın o başka bir hikaye. Ya. Cüneyt Arkın'ın olduğu diyorum. Görmeyen. Orada Köroğlu böyle şey diyor ya. Sıvaştırıyorlar yüzünü. Şu deliği kapasak ya baby diye, orada yaşlı adam. Öyle bir şey yapıyor. Burada delik var diye. Kara Murat falan olmaz. Kara Murat'ta körlük yok. Kara Murat Fatih'in fedaisi. Fatih'in fedaisi Kara Murat. Bunları en iyi Murat Gürdal Akkoç biliyor olması lazım ama. Anyaning deyince pır pır pır yazan. Kara Murat mı Malkoçoğlu'nu öldürmüş, Malkoçoğlu mu? Öyle bir şey ben çünkü... Yok, hiç öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok değil mi? Onlar şey gibi düşün ya. Kardeşten de öte. Yakınlar yani. Ama aynı dönem değil onlar. Aynı dönem değil ama yani akrabalık ilişkileri var. Ben bir dönem bitiyor, bir dönem başlıyor diye biliyorum. Yoksa ikisinde Cüneyt Arkın... Karaoğlan biraz eski galiba. O eski dönemlerden. Ben Karaoğlan'ın serisini hiç hatırlamıyorum mesela. Aa, çok şey çiziyordu hatta. O meşhurlardan kim çiziyordu? Çizgi roman olarak değil. Karaoğlan'ı Suat Yalaz çiziyordu. Tarkan'ı falan da o çiziyor olabilir. Onu hatırlıyorum. Dizisi var mıydı Karaoğlan? Var. Kartal Tibet'in oynadığı diziydi. Tarkan olmasın o? Hayır, Tarkan ayrı. Canım. Tarkan da kürklü yelek giyiyordu. Uzun sarı saçlı pis bir peruk takıyordu. Tarkan sarı şey. Sarı tabii. Yanlış hatırlıyor olabilir miyim? Şöyle bir temel fark var. Tarkan şeyde ne derler? Bu Anadolu'da değil galiba. Tarkan Anadolu'da değil. Değil mi? Yani şey. Moğol gibi, evet, yani şey. Orta Asya Türklerinden. Evet. Kara Murat Fatih'in fedaisi, onu biliyoruz. Evet, onu biliyoruz. Tarihimizi öğrenelim. Hatta Kara Murat biraz daha böyle şey, bana bir kere amcam, ben Kuşadası'nda tatildeyken bizim bulunduğumuz işte tatil köyünde Karaoğlan bitmişti. Amcama demiştim, şehre inersen bana Karaoğlan'a, o gitmiş Kara Murat almış. Hiç sevmemiştim. Çok yazılıydı o. Karaoğlan biraz daha az yazılıydı. Ve de erotikte. Yani küçüklüğünden beri artık çünkü insanda bağımlısı oluyor her şeyde. ne derler onu, her macerada böyle bir şeye alışınca bünye, tabii Fatih'in fedaisi, sana çok bir şey gelmemiştir. Karaoğlan kimin şey döneminde? Bak bu arada hemen Zehra Hanım bize yardımcı oluyor. Karaoğlan filmleri. Atıf Yılmaz'ın ilk Karaoğlan'ı. Cengiz Han'ın Hazineleri 62'de. Hmm. Altaylardan gelen yiğit. Bay Bora'nın oğlu. Camoka'nın intikamı. Onu seyrettim ben. Camoka'nın intikamı çok Camoka güzel şeydi. Film ismi ya. Saçı şey. Evet. O arkası uzun. Kötü mü Camoka? Camoka. Çok pis adamdır. Niye filmin isminde şey var? Camoka'nın intikamı. Kötü yok, adamın ismi. Camoka'nın intikamı mı? Kötü Camoka adam. Kötü adam tabii canım. Belki Camoka birisinde intikam alıyor. E tamam. Arada şey. Tarkan yani... da takılıyor arada ya da Karaoğlan. Ne bileyim o zaman. Camoka Kara Camoka diye bir film olması gerekmiyor mu? Sonra Camoka'nın Dönüşü diye film de var. Hmm. Şeytan Kafesi, Şeyhin Kızı. Ondan sonra Mehmet Aslan'ın taklit filmleri varmış bir de. Akbulut, Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a karşı. Akbulut mu? İlk defa duydum onu ben. Bozkırlar Şahini, Sargan, Karaoğlan geliyor. Ve televizyon dizisi varmış, hatırlıyor musunuz Karaoğlan? Ben seyretmedim. Ben hiç hatırlamıyorum. Ben de niye dizisini yapmıyorlar diyorduk. Diyordum kendi kendime. Yapılmış. Yapmışlar. Olmamış galiba Karaoğlan. Yoksa şeyin oynadığı dizi değil miydi bu? Kartal Tibet'in. Kartal Tibet'in değil canım. Şey meşhur rockçı Özlem Tekin'in oynadığı. Kara Murat canım o. Kara Şövalye'ye karşı mı neydi o? Hacı'nın o senin dediğin film. Keloğlan Kara Vezir'e karşıydı. Ha, film değil mi senin söylediğin? Benim söylediğim dizi galiba ve o dizide Özlem Tekin oynuyor olabilir. Eğer kafam çok karışmadıysa. Biraz karışmış desem. Ben ne iş var Özlem Tekin'in olurum. O filmde canım? Film değil, dizi zaten. Dizi o şimdi değil. Askerde oynamıştı Özlem Tekin. Tuğba Ünsal oynamış. O Tuğba Ünsal'dı bir kere. Hı. Ben sana söyleyeyim. Doğru, evet. Bunları da düzen. Bu arada Karaoğlan da çok yakışıklıymış. Olmamış ama herhalde. Ne olmamış? Dizi pek... Ha. Kim yani oynuyor? Çocuklar... Kartal Tibet mi? Yok canım. Genç... Genç yakışıklı sanatçılarımızdan. Kaan Urgancıoğlu. O yeni çekilenlerden. İşte 2002'deki televizyon dizisinden bahsediyorum ben. Ha, ben evet evet onu seyretmiştim. Tuğba Ünsal, Bayır Gülü. Camoka var mıymış? Camoka yokmuş. Camoka galiba. Yok. Camoka'yı bulamamışlar o sene. Camoka olmadığından zaten... Ha, varmış. Hasan Yalnızoğlu. 9 bölüm oynamış sadece. Ha. Camoka'yı çıkarana kadar dizi herhalde i̇şte gözden düştü. Aşkı Fefnun'ya gösterilen ilginin onda biri Camoka'ya gösterilseydi bugün biz Camoka seyrediyor olurduk. Maalesef işte şeye çıkamıyoruz. Böyle tarihsel filmler ama o filmi ben hatırlıyorum. Biraz şey çekilmişti. Biraz kızıl, biraz mavi. Gün doğmadan. Tamam. Sil rengi biraz kızıl, biraz mavi. Evet. Enteresan var. Pardon dalmışım. Güzel ya, güzel. Bir ihtiyaç. İhtiyaç bir bu. Yani böyle bir şarkı söylemek zaman zaman. Tabii canım, deşarj oluyoruz. Şey oluyoruz, hem ortamı da daha şey yapıyor, ısıtıyor. Maşallah stüdyomuzda sıcacık oldu. Ben tamamen bu şarkı sözlerine bağlıyorum. Temizlik yapıyor musun Fahri sen evde? Nasıl yani? Kendi temizlik yapıyor musun evde? Kendi kendime mi? Hmm. Şahsi temizliğimden bahsediyorsun, anlamadım. Ev temizliğini hepimizin salonu. Evde her... dediğime göre şahsi değil canım. Yani evin temizliğinden bahsediyorum. Her salı dışında ne bileyim böyle canım, bir... Yok haftalık biriktiriyorum. Yok öyle şey olur mu? Tabii ki temizliyorum. Temizlik yaparken... Hmm. Şarkı söylüyor musun? Şarkı böyle mırıldanıyor musun? Yok bu ara şeyi söylüyordum da onu da çok fazla bilmediğim için... Hep aynı yerimi söylüyorsun. İşte ah giremedim bahçenize diye var. Aa, onu soralım dinleyicilerimize. Kaç gündür herkese soruyorsun. O şeyde de çalıyor. Ne derler? Bana oradan kulağımda takılmış. Nerede çalıyor? Yeni dizi var ya. Erman Kuzu diye. De Kuzu Türk Malı diye bir dizi var ya. Evet. Türk Malı'nda işte oynuyormuş. Şey söyleniyormuş o. Giremedim bahçenize türküsü. Ah giremedim bahçenize köpekten oy. Oy köpekten oy. Onun ne de, acaba o dizi şey? Esas şarkı. Orijinali var. Ben onu bir yerden bir kadın sesinden hatırlıyorum hatta. Tamam hemen bulalım. Dur, dinleyicilerimize de sorun daha doğrusu. Biz nasıl bulacağız bilmiyorum. Ah giremedim bahçenize köpekten oy oy. Ben oy oy. Köpekten oy. Tamam melodisini yazamadım da Fahir. Fahir 15 lira verirsen. Ha yok o değilmiş. Türküsünün. Sözlerini evet. Bilen var mı? Bilen ve var de mı? Kim söylüyor aslında o da önemli. Belki bizim arşivimizde de vardır. Ben de girdim de arşive arşiv beni reddetti hatta attı. şey, bunca zamandır girmediniz, şimdi mi aklınıza geldik? Ben parçanın adı ne olabilir diye düşündüm. Köpekli bir parça olabilir diye düşündüm. Onu köpek yazdım. Aa, bahçe yazdım. Bir sürü bahçeli şey vardı. Bu şeyi tam olarak bulamadım açıkçası. Olursa çok memnun olurum. Bu ara onu söylüyorum işte öyle. Temizlik yaparken onu söylüyor. Daha böyle. Yok, o kadar söylemiyorum canım. Yani 2 gram bir şey söylüyorum. Sonra geçip gidiyorum yani. Şimdi güzel, çünkü temizlik yaparken böyle bir şeylerle uğraşırken bu tip şeyler, eğer radyo dinlemiyorsan, bir şey yapmıyorsan, o sessizliği de bozuyor. Hem de kimse de dinlemediği için daha böyle rahat sözlerini uydurabiliyorsun, şey yapabiliyorsun. Sen o şarkının o kısmından başka kısmını biliyor musun sözlerini? Hiç duymadım başka. Sürekli orasını söylesen de olur. Hiç fark etmez. Kimse sıkılacak biri yok yanında, çevrende, yamacında. O yüzden yani çok uygun. Bir zaten temizlik yaparken, bir de yayında. bu tip şeyleri. Senin öyle bir şeyin yok değil mi Ege? Benim var canım. Benim meşhur şarkılarım vardı. 3 tane şarkı benim bütün işlerime yeter. Biraz bizle paylaşır mısın? Hem de bu işlere yani şey yapamayan insanlar, parça bulamayan insanlara bir yol gösterici. Sonuçta sen bir açık konuşacağım. Biraz kusura bakma, kanaat önderiz. Teşekkür ederim. Bu sözü ben iltifat olarak kabul ederim. Bunu evet, iltifat abi olarak kabul etmek beni küçültmez bilakis büyütür. özür dilerim. Özür dilemek beni küçültmez bilakis büyütür. Şimdi 3 tane şarkı demiştim. 1 Fındık Kurdu. 2 Ben Kalender Meşrebim. Bir de ismini tam bilmediğim Ufacıksın, Tepeceksin, Tombul Güzelim. Hepsi hareketli şarkılar. Hepsi kanto. Hepsi de kanto. Bu şarkılarla ben banyomu da bu şarkılarla yaparım. Ortada da bu şarkılarla toplarım. Salatayı böyle kesmeli işleri de bu şarkılarla yaparım. Kesmeli işler mi? Etli metli. Etli metli, kesmeli mesmeli. Özellikle kesmeli işlerde tak tak tak yapma imkanı oluyor. Ki tak tak tak da ben bugüne kadar hiçbir şey kesemedim. Sen kesebiliyor musun tak tak tak tak tak diye? Ya kere çok ses çıkıyor, hiç mantıklı değil evde öyle. Orada benim kesmek. Şöyle bir durumum var aslında, yetenek var. O konuda da malzeme eksikliğim var. Bir kere ahşap tahta alacağım mesela. Hafta sonu ahşap tahta mı alıyorum? Hayır, bu hafta sonu alıyorum ahşap tahtayı ve güzel bir şef bıçağı alacağımın da müjdesini şimdiden veriyorum. Ha. Tabii ki birilerinden sonra almış olmam beni küçültmez, bilakis büyütür, onu da söyleyeyim. O yüzden ben bıçağı denedim de bıçak çok keskin olmayınca şey oluyor, eziyor. Ya keskin bıçakta da çok ses çıkıyor. Ben onu fark ettim. Tık tık. Aa, çok güzel yapılıyor canım. Ya tak tak tak tak tak tak tak. Öyle değil. Onu o kadar bilekten yapacaksın bir kere. Bir onu şık şık şık şık soğan kesmeyi falan. Onu yapıyorum da benim istediğim hareket tık tık tık tık tık tık tık diye yapılan bir hareket ve çok ses çıktığından onu yapamıyorum. Bu arada Fahir, türküyü bulduk. Hadi bir dinleyelim mi bunu? Hadi bir dinleyelim o. Emine Koç, isterseniz dinleyelim. Sonra da bir hiç konuşmadık şu güne kadar. Anneler Günü kapımızda. Biraz da Anneler Günü'nden bahsederim. Ama önce Emine Koç'tan "Oy bahçenize ben giremedim" Gazel'den diyor. Köpek değil, Gazel'miş mesela. Bahçenize ben giremedim yavrum gazelden oy oy gazelden oy gazelden oy oy gazelden oy oy başım alıp ben gidemiyorum yavrum güzelden oy oy güzelden oy güzelden oy oy güzelden oy hele hele yürü fistanı sürün. Gülün anay danay nay nanay danay nanay danay nay nanay danay oy bahçenize ben giremedim yavrum sazlardan oy oy sazlardan oy sazlardan oy oy sazlardan oy oy başım alıp ben gidemiyorum yavrum kızlardan oy oy kızlardan oy kızlardan oy oy kızlardan oy hele hele yürü pistanı sürün hele hele yürü gülü nanay danay, nay nanay danay, nanay danay, nay nanay danay. Bahçenize ben giremedim yavrum biberden oy oy biberden oy biberden oy oy biberden oy oy başım olup ben gidemedim yavrum dilberden oy oy dilberden oy dilberden oy oy dilberden oy hele hele yürü pistanı sürü hele hele yürü, pistanı sürü. Anasının nazlı gülü nanay danay, nay nanay danay, nanay danay, nay nanay danay. Her sözün bir değeri var. TRT Ankara Radyosu, FM 105.6. Şarkının en eğlenceli yerinde şarkıda olmadığını da az önce öğrenmiş olduk. Türk'ün en eğlenceli yeri dizide değiştirmişler. Evet. Zehra Hanım'ın anında verdiği bilgilerden. Gazel hayvanını da Oktay açıklıyordu. Gazel neydi Oktay? Gazel hayvanın mı ne demek? Yani işte yapraklar sonbahar. Bir şeyden korkup da bahçeye girmiyor herhalde. Yok canım işte gazelden, sazlardan. Türk'ün ilerleyen kısmında da söyleniyor. Ya sazlardan ve kazlardan. Kazlar da çok iyi bekçidir. O şarkı formu diyebildiğimiz gazel. Ya ondan giremiyor bahçeye. Gazel bir hayvan. Ya da gazel şey bu dökülen yapraklar böyle bir yerde şey olur. Tabaka oluşturur böyle sarı evet. Sonbaharda. Ona da gazel denir diye biliyorum ben. Ya da ondan girilmiyor ama sonra Türk'ün ilerleyen kısmında ne diyor? Sazlardan. Sazlardan giremedim, kızlardan geçemedim diyor. Ha saz diye de o şey. Sazlıklardan. Havalanan bir ördek gibi sessiz. Bir de en sonunda da başka bir şeyden giremiyor. Biberden giremiyor. Biberden. Biberden de bahçeye giremiyor. Çünkü oraya da araya da acı süs biberlerinden ekmişler. Çünkü geçerken falan şey yapıyor. Sürtler, sürtüyor adam, dalıyor. Hay dalama değil o biberin tohumu bir yakar adamı. Yakar. Oo, benim diyen şey yapmış. Evet pazar günü anneler günü. Oktay Demirci'ye 1 puan. Ne oldu? Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı. O değil mi? Coşkun sular gibi akıp durulma kuru gazel gibi esip savrulma demiş Karacaoğlan. Evet. Başka anlamı yok muymuş? Mısır koçanı yaprakları. Hmm. Dikenli ot. İşte hepsi o. Demek dikenli ki ha, ot dikenli ot işte o zaman. Tamam. Ben de dedim çünkü şimdi ama pıtırak denir ona. Hmm. Ona pıtırak denir ya baby deseydin oktan hiçbir sessizlik olmayacaktı. Evet dikenli ot. O zaman ondan dikenli ot. Biberden giremiyor çünkü dikenli ottan da giremiyor. Anneler günü hediyelerinizi aldınız mı? Cevap veriyorum. Müştak anneni aldın mı? Müştak anneme alacağım. Alacağım. Ne alacaksın? Müştak anneme. Müştak anneye bizim buradan söyleme canım. Dinliyorsun şimdi. Ki dinliyor. Ya ben size söylüyorum. Müştak anne kadar bizi dinleyen birini bulamazsın. Öz annem Müştak annem kadar dinlemedi diyebilir misin? Öz annem beni. Affedersiniz şimdi anneciğim özür diliyorum. Hani anneler günü öncesinde de annemin happy topu belki 10 dakika. Televizyon programımız zamanında da bir ilk yarım saatini seyretti. Uyku bastım diye yapmıştı. Çok fazla bilmez. Hatta ne yaptım ne ettim konusunda çok bir fikri yoktur ama gündelik olarak takip eder. Ne yedin? İçtin mi? Ne yedin? Niye her sabah seni kaldırmıyor mu kadıncağız? Tabii işte o gündelik şeylerimi takip ediyor canım. Takip etmesi değil kaldırması ayrı bir şey. Esas meselelerde onlar. Yayında ne konuştun nedir yani? Bugün onu konuştuk yarın öbürü konuştuk. Sabah annem beni uyandırmasa affedersin. Ama kim ne yedin? Mı? Ne yedin öyle mi? Ne yedin ne kadar önemli? Ne kadar önemli? Çünkü yemesem aç açına yayın yapılır mı Oktay? Yapılmaz. Veya aç açına. Ege bütün Ege. Puanları topluyor orası. Ege. Ege'yi bugün teşvik edelim biraz. Bugün puanlar bende. Ben de almadım ya. Şimdi baktık. Ben yarın alacağım. Ha. Ben de yarın değil de ben şey sonrası mesela galiba. Böyle bir kampanya oluyor ya. Daha doğrusu böyle bir işte böyle bir akım oluyor. O akımdan sonra ucuzlar ya bir takım şeyler. Ya yok öyle akımlardan söyledi de bulamadık. Böyle senin ne alacağın belli mi Fahir? Belli. Tamam onu söyle işte. O belliyse belli. Net o zaman. Nokta atış yapacaksın sen yarın. Gideceksin alacaksın. Evet. Uyduruyor musun yoksa şu anda? Cevap veriyorum evet. Markalı bir şey mi? Markalı bir şey. Peki şey mi? Elektrikle mi çalışıyor alacağın elektrikle şey? Mi? Hayır. Giyim mi? Evet. Üst giyim mi? Hayır. Ayakkabı mı? Yani ayakkabı. Ege puanları gene topladı. Ayakkabı. Nasıl bir ayakkabı? Çok zarif bir ayakkabı. Zayıf bir. Biliyor musun mesela? Zarif değil, zarif. Müştak annenin ayakkabı numarasını biliyor musun? Biliyorum efendim. Çok kritik bir anneler günü senin için. Tabii. İlk. Çünkü Müştak annen bir sonraki anneler gününde kayınvalide olacak. Evet. Müştak annenin yani Müştak anne olarak alacağı ilk hediye. Tabii. Müştak da Müştak Bey'in kısaltılmışıdır sevgili dinleyiciler. Alacağı ilk hediye ve belki de Müştak anne olarak alacağız. Son hediye de aynı zamanda. Oktay nasıl konuşuyorsun öyle son hediye falan? Ama niye işte diyecek, ondan tamam. Sonra kayınvalide statüsüne geçmeyecek tabii mi? Hala daha... Müştak anne demeyeceksin herhalde. Bence yakıştı gibi Müştak anne. Sana hep Müştak anne desem ya baby diye sor istersen. Bir onu bir soralım. Oktay sen kaç hediye alıyorsun? 2. Kayınvalide anne. 2 hediye almam gerektiğini şimdi şey yaptım. Bir de eşine alırsın herhalde. Didem'e mi? Niye? Pardon ya çocukları olmuyor bunların. Eşini de almamış çocukları olmuyor bunların. Yalnız bu konu hassas bir konu olduğu için bazı konuların esprisini hassas, yapmayın. Hassas bir konu olduğu için lütfen TRT Efendi'de konuşalım. Bir sonraki yayınımızda. Yani yarın alacağız biz de. Yarın. Ne planladınız Oktay Bey? Yoksa son dakikada ya ne çıkarsa baktım ama. Ben bu yayına gelirken ablamla konuştum. Hı-hı. Dedim ki abla pazar günü ne yapıyoruz dedim. Ne dedi bana? Ben de o işi hallettim dedim. Hadi ya. Peki dedim yer yok mu pahalı bir şeyse hani ben de gireyim ikimiz ve yok dedi ben o işi hallettim deyip beni hediyesini dahil etmedi. Yapma ya. Vallahi. Annem ya. Benden bir şey istedi. Umudum oydu. Öyle bir şey yaparım diye ama yarın gideceğiz artık güzel bir şey alacağız. Güzel. Annem benden istekte bulunduğu için. Bulundu öz mu? Annem, ne kadar şey yaptı. Öz annem diye bahsetmek de insanın annesinden ne kadar tuhaf geliyor. Öz annem benden bir şey istedi. Müştak olmayan annem. Müştak yani. Olmayan annem. Evet bir şey talep etti. Ne istemiş olabilir? Siz mesela 82. Mutfağı mı bir şey istedi? Hayır. Kendine. Terlik. Gözlük. Hayır. Hayır öyle şeyler değil. Giyim ama. Giyim. Yelek. Yelek. Hayır. Ana malzemesi olarak düşünün. Ana malzemesi ne demek ya? Mesela ana malzeme. Yemeğin ana malzemesi mi? Ya hayır böyle şey diye düşünün yani. O ana malzemesiyle anılır. Anılır. Hmm. Nane mi? Ana kokusu. Ana kokusu olduğu için ne? Palto mu? Yok canım palto olur mu? Ana malzemesi ne ya ben onu anlamadım. O öyle adlandırılır canım. Kıyafet. Hı-hı. Ha. Anne malzemesi. Mesela Amerikan gibi bir şey. Amerikan. Şimdi hiç, benim hiç kafam zaten program başında. Hadi mesela her erkeğin dolabında bulunması gereken bir şey olur ya. Mesela serin yaz gecelerinde ne yaparız biz üstümüze gömleğimizin üstüne bir ne atarız? Merserize. Merserize. Annem bana şeydi. Bana bir merserize bir şey. Ne anne? Merserize. Genel olarak merserize. İyi güzel merserize. Senin en azından hedeflerin belli. Evet yani ben şu anda evet gerçi ya. De şey yaptım. Özür diliyorum burada. Yani tüm merserize piyasası da şey oldu. Gibi. Spekülatör. Merserize piyasası spekülatörü diye hakikaten. Adın çıkacak Fahir. Şeyci hakikaten. Denir bana. Senin belli mi Ege? Ben bir kere ilk hediyemi aldım. Bir kere sen bu hafta gerçekten çok güzel denk getirdin. Bu hafta annenin yanında olacaksın. Evet çok güzel olacak. Uzun İzmir'de olacaksın. İlk defa. Öz annenin yanında olacaksın değil mi? Yanlış öz annemin yanında olacağım. Olacak. Üvey annen ne olacak peki buradaki? Üvey anneme işte işim artık oradan şey yapacağım. He. Gerçi böyle artık. Bir görev dağılımı yapmış olduk. Peki şey aldın mı annene ben ilk hediye, önce İzmir'e götüreceğin hediyeyi? Yok İzmir'den alacağım cumartesi günü. Anne bir şey alsana boyoz alıp git sen şöyle. Anne her günün kutlu olsun. Ya boyoz alıp gideceğim de hediye olarak biraz şey olur. Ucuz olur. Ben biliyorum ne alacağım. Ne? Çim adam. Ne alacaksın? Hakikaten Ege. Hakikaten bir çim adamla gideyim. Sen Ege'nin çim adam hikayesini biliyor musun? Biliyorum. Çim adam tipi bir şey al işte. Ne almayı planlıyorsun? Hakikaten. Bunu açık samimi konuş. Ya bu ki. Çim adamlar bayağı gelişmiş artık. Ben aldığım zamanlarda hakikaten böyle adama pek benzemiyordu. Şimdi hakikaten çeşit çeşit adam var. Lens takan çim adam var ya. Gözlüğü çıkarmışlar. Kendi tipine göre çim adamı seçiyorsun. İşte çılgın tip var. Daha efendisi var. Kurnaz var mesela böyle. Sinsi böyle var. Serseri bir tane var mesela, o da çok şey. Başarılı çim adamlar böyle duruyor. Eskiden kadın çoraplarının içine yapıyorlardı ya. Gerçi hala da o kadın çoraplarının içine. Neyi yapacaklar zaten başka işte? Kullanılmış mı kullanılmamış mı, pis pis, çok affedersin. Yani... Senin tek rahatsız olduğun nokta o mu? Hayır, bir de şey, ten rengi kadın çorabının içine yapmaları. Ama benim... çim adam ten rengi olması lazım. İşte... Sen yeşil çim adam gördün mü? Üzerine böyle şey, çamur sıçramış gibi şeyler var, çoraplar var. Desenli onlar da, olanlar. Ha, desenli olanlar. Onlar da olsa daha mı iyi? Hayır, çünkü çim bu adam çim adam diyoruz ama. Çilli çim adam diye. Sadece saçı çim. Ha. Birisi bildiğin adam. Ha. Adam gibi adam diyorsun. Ya ben sevmiyorum. Midem bulanıyor açık konuşmak gerekirse. Galiba onun da ben sebebini ben bu... Lafını geri al. Lafını geri al. Canlı yayında çiğem adam sevmiyorum dedirtmem. Ya ben küçüklüğümde 3,5-4 yaşlarında galiba bir komşunun evine gittiğimizde o komşunun adamı senin üstüne dökülmüş. Yok, komşunun musluğunda kadın çorabı bağlıydı galiba. Hani bu eskiden şehir suyu şey olsun diye en güzel ne arıtabilir bunu? Kadın çorabı diye. O galiba ondan bir tiksinti olmuş bende. Ondan beridir o ten rengi kadın çorabı beni hakikaten... Senin derdin çim adamla değil ki, kadın çorabıyla. Ten rengi kadın çorabıyla. Bütün kadın çoraplarını da kendime şimdi şey neyse, yapmam yani. Yani. Derdim değil yani. Sevmiyorum yani. Sevmiyorum yani. O yüzden çim adama ısınmamış içimiz. Hmm. Hay Allah. Benim böyle sıkıntılarım var. Bunun ben nasıl çözümünü öğrenim? Nusret Bey mi arasın yani? 3,5-4 desin bana. Ben karıma çok güzel hediye aldım. Ne ha? Ne aldın? Metronom. Metronom. Aldın mı? Aldım. Çok verdin güzel metronom aldım. Hı-hı. Dün de verdim. Bayağı da bir pahalı olsa gerek. Pahalıymış evet, metronom fiyatları almış yürümüş. Ne kadar yürümüş. Metronom piyasasında bir arttıralım. Dolarlı marklı fiyatları var öyle diyeyim. Marklı mı? Hı-hı. Söylesene. Dolar marka metronom alıyor galiba. Pahalı bir şey canım. Ya yani. Söyle fiyatını ama sanki çok atla şuradan çıkıp müzik dükkanına kadar gitme şeyinde bulundurtma bizi. Tehdit ediyorum ben seni. Gitmem zaten de. Ben de gitmem de gideceğim varsa da. Metronom kaç tane alınıyor? 30 dolar mı? 30 dolara bulursun Çin işi metronomlar. 300 dolar. Tık tık tık tık tık diye şey yapar. Çin'in müzik piyasasında geri kalması... Bozuk bir metronom bile en az günde iki defa doğru ritim verir. Yaz bunu hemen yaz. Fiyatını söylemedi, dikkat edin. Evet. Fiyatını söylemedim ama bilimi büktü diyebilirim. İstersen... Peki şey oldu mu? Baby'nin kalıbını kullan, belki ona hayır fiyatını diyemem. Söylesen ya baby. 90 dolar. Bak ona kayıtsız kalamam. Hakikaten bu kalıba karşı... Bir zafiyet var. İnsan dayanamıyor. 90 dolar. İyi para. Vallahi bugün 90 dolar. Sevindi mi? Sevindi canım, bayıldı. Hem de çok şükür ediyordu. Kocacığım ne iyi düşünmüşsün dedin mi? Peki Alin biliyor mu anneler gününü? Biliyor tabii. Alin ne alacak? Alin'in öyle bir şey oldu mu? Alin mi verdi zaten metronomu? Siz beraber aldınız gibi mi yaptın sen Alin'le? Yoksa yok, anneye sen... aldık bunu falan mı dedin? Ne dedin? Nasıl? Ben annenin hediyesini sen verdin. Çocuk pazartesi günü konuşurken ne anlatacak sınıfta? Ne aldın annenize? İşte biz mutfak robotu, biz düdüklü tencere. Adettendir öyle şeyler alınır. Siz ne aldın? Metronom aldık. O ne demezler ne mi çocuğa? Çocuk çok elit kalacak o şeye göre. Çok yaşın ilerisinde. Sen 5 yıl sonraki hediyeyi şimdi aldın. 5 yıl metronomsuz nasıl bir aile nasıl ayakta durur metronomsuz aile olur? Duramaz. Siz metronomu neden aldınız bu arada? Piyano için lazım. Pardon. Neden ya. Evde piyano olduğunu unutmuştum ya. Pardon, bazı ailelerde piyano de, vardır ya sevgili dinleyiciler. Bir güzel, Rus ailelerinde vardır. En fakir Rus ailesinde bile bir piyano muhakkak vardır. Bir de yumurta haşlarken tik tak tik tak diye durduğu zaman yumurta tam çok kayısı kıvamında oluyor. Ha, o zaman ayarlaması yapabiliyor musun? Yapamıyorsun aslında ama kurması bitiyor. Onu sayarsan olur ya. Olur. Böyle oturacak metronom sayacak. Eline koluna sağlık. İyi. Yalnız şurada hakikaten programda metronom olsa... O kadar güzel olur ki. Programın adı değişir. Uykumuz gelmez mi? Hiç uykumuz gelmez. Onun ritmini değiştireceğiz. Temposunu değiştireceğiz. Bir gün getirsene stüdyoya. Ha, bozar tek, mıyız tak, biz? Tik tak. Baktım mesela program düştü. Vır vır vır konuşuyoruz. Hemen o tempoyu bir tik tak tik tak tik tak. Sen bir havaya giriyorsun. Daha hızlı konuşmaya başlıyorsun. Bir tane bir gün getirsene. Pazartesi günü getirsene izin alıp Hürge'den. Ya da para birleştirip metronom. Bende var metronom şu anda. İsterseniz kullanalım. Ha hadi kullanalım, tamam. Tamam o zaman. Şey yapalım. Bir hazırlık yapıyoruz da çünkü cepte olunca terlemiş, onu bir kurutayım ben. Şey var mı? İstersen ver, ben şu tişörtümüzü de silelim. Dur bakayım nerede. Tişört değil, peçete tipi bir şey var. Ha, peçete bulayım da ben bir onu şey yapalım bunu. Peçete. Tamam, galiba bütün hazırlıklar tamamlandı ona göre. Evet, onu bir yapalım ya. Hiç şey yapmayalım. Bilgisayarımız açıksa metronomumuz hazır. Bilgisayarımız açık mı? Açıkmış. Bilir abi tamamdır dedi. Budur işte metronom. İyi. Biraz böyle tik tik tik daha ya metronomdan düşer. Sen ne bekliyorsun? Biraz metronomu. Daha hayır biraz daha ritmi arttırsak mı diye diyorum. Arttıralım. Arttır. Şimdi buna göre biraz dans edeceğiz. Biraz mavi, gün doğmadan gelen asil rengi. Biraz derin, biraz kızıl, biraz mavi. Yardımcın asil rengi. Güzel değil mi? Çok güzelmiş. Çok güzelmiş ya. Hakikaten evde kaybolan ritmi metronomla yakaladık. Evliliğinizdeki ritmi mi yoksa uyumu mu demeliydim? Oradan. Buyurun efendim, devam ediyoruz. Ne bu uygulamamızı unutmuştum. Ben. Evet tabii canım, çok güzel. Metronomumuz var. Şeycimiz var, tuşçumuz var. Ondan sonra teşekkürler. Ama bunlar da bir zamanında girmesini şey yapsınlar da bu arkadaşlarla konuş. Konuşmanın başında anlıyorlar yani. Ya bir de espriye bağlanmayacak, biz gene tuşumuzu yapalım diye. Ama Baby'li bir şey söylersen. Bu arkadaşlarla konuşsan ya Baby. Ama yani şimdi bu çocuklara da ayıp oldu. Programın başından beri hiçbir şey demedik. Şimdi tuş bekliyoruz. Bence o yüzden yine de çok güzel yaptılar. Hakikaten çok güzel. Bütün şeyleri topladı. Yıllarca televizyonda bu orkestrası olan adamların niye doğru düzgün espri yapamadığını anlamış olduk. Niye? Nasıl olsa arkadan vuruyorlar davulu diye. Vallahi nereden buluyorsun bu şeyleri? Esprileri vallahi. Hayır, adın çıkacak mukallite, ondan ben korkuyorum. Ege Kayacan. Hayır efendim. Mugallit Ege Kayacan. Mugallit et hotmail.com. Öyle bir şey yapsak. Mugal ortadan çizgi ve lit. Eskiden ortadan çizgiyi de veriyorlardı sonradan. Artık verilmiyor o tip adresler. Evet. Evet. Şu anda bakıyor. Aslında sinemalardan bahsedeyim. Bugün cuma, sinemadan da anneler gününde ne yapacağım? Anneler günü hakkında hiçbir şey konuşulmuyor ya. Biz geçen sene de işte böyle. Annenize ne aldınız? Ayıp söylemesi gelirken bütün radyoları dinledim. Anneler gününün Sümerlere uzanan tarihçesinden anneler gününde yapılabilecek alternatif şeylere kadar onlardan bütün radyolar sırf anneler günü konuşuyordu. Demek yani ki donanımla alakalı biz, olduğu için biz bilemediğimiz için konuşuyoruz. Pazartesi gününden beri kendi kendimize anneler günü hakkında konuşulacak bir şey yok değil mi diyerek inandırdık ama konuşulacak çok şey var yani. Sümerlerden başlayalım o zaman. Hadi konuş o zaman, dinliyoruz biz seni. Ne diyorlarmış? Hakikaten bir anlat o zaman dinleyeceğiz. Bütün radyoları baştan sona dinlemedim ben. Biraz galiba hoşuna gitmedi o yayın. Biraz hoşuna gitmeyen şeyler verdi herhalde o yayında. Hayır, iyi yakaladım bunu. Yakaladım ki hem de nasıl. Peki şimdi şöyle bir görüş var. Anneler gününde annelere onların gene böyle evdeki görevlerini, işte ev hanımlığını değil de kadınlığını vurgulayacak hediyeler almak. Doğru olur, senede bir gün onların kadınlığını yaşatmamız gerekir. Fular tipi mi? Hı-hı, fular tipi. Veya bu kovboyların taktığı bir şey oluyor ya, iki ip sallanıyor, o tip bir şey alın. Mercedes'le gibi mesela kadınlığın en güzel. Yani mesela giyim şey doğru İyi. Hediye oluyor doğru. Da ayakkabı. Mutfak robotu almak al. Yanlış ha, hediye canım. Gibi. Evet. Şahsi bir hediye yani. Evet. Ama bazı kadınlar da ondan hoşlanıyorlar ya, böyle bir mutfak robotu anneler günü gelsin de. Şey bir mutfak robotu yani. Alsak şöyle, ne bileyim, bir güzel düdüklümüz mesela, düdüklü kadıncağızın en büyük derdi güzel düdüklü, düdüklü de güzel bir şey yapayım. Ama var böyle sevgili dinleyiciler, olmaz olur mu yani insan. Teşekkürler. Fahir yine puanları topladın ha. Bak nerede senin için geliyor. Evet. İnsan bir havaya giriyor ama. Ya vallahi havaya giriyor. Kabul edelim. Hakikaten yani. Bu arada bizden sonra sevgili konuklar Banu ve Selim burada olacak. Banu Tarancı ve Selim ortalığı gene yakıp yıkacağı benzer. Doğru anons edilince olacak. Nefis. İki tane nefis, iki tane misafirleri var. Konukları var. TRT Türkiye'den. Bomba gibi. Bomba gibi. Bomba gibi iki tane konuğumuz var dedi Banu. Konumuz yok diye. Her hafta misafir yapar mı? 3 tane bile. Geçen hafta hiç 4 tane konuk getirmişlerdi ya. Yani insan paylaşır değil mi? Dedikodu çıkaralım mı? Ne diye? Mikrofon kayboldu stüdyodan. Kaç kişi? O kadar güzel bir şey ki bu. Mahveder miydi? Ya biz stüdyodan çıktık. 4 mikrofon vardı. Selim'le Banu girdi. Sonra 2 mikrofon kalmış. 2 mikrofon herhalde konukları aldı falan. Yani çünkü radyoya konuk getirmek yasak. Şeydi, Selim'le Banu kaç haftadır burada program yapıyorlar ve bugüne kadar bir hiç tane mikrofon. Bir mikrofon kaybolmadı. Bu konuklar geldikten sonra ne derse diye. Hakikaten çıkalım, bir dilekçemizi yapalım. Konuklar gelir, mikrofonlar. Yayında üçümüz aynı mikrofona konuşmak zorunda kalıyoruz. diye. Bağırmaktan sesimiz kısıldı diye. Herkes kendi mikrofonunu kendisi getirecek. Herkesin konukta kendi mikrofonunu getirebildiği bir ortamda diyorum ben. Mikrofonu olan konuk gelsin. Mikrofonu olmayan konuşmasın. Mikrofonsuz konuk gelmesi ya baby. Şimdi anlaşılıyor. Biraz düşününce ne kadar komik olduğu anlaşılıyor. Ay ne kadar güzel bir alet. Ben bunu kendi kendime bazen şey yapıyorum evde. Espriler yapıp insanların kahkahalarını duyuyorum. Alkışı gördüm ve bir ihanet tuşu da var bakın. İhaneti gördüm. Sesim de oldu, sessizliğim de. Sesi yapın. Ya hakikaten demek ki bu seyircili şey çok güzelmiş. Bunları şimdi dinleyicilerimiz efekt zannediyor da stüdyomuzda yaklaşık 40-50 kişilik bir dinleyici grubumuz var. Nedense son 10 dakikadır sesleri çıkıyor. Öyle konuştuk çünkü girmeden önce. Program yani. Rahatlayınca dedik. Program açıldı fark ettiniz. İlk zamanlar onlar da bize tepkiliydi. Tutuktu biraz yani. Evet. Biz de onlara karşı tepkiliydik. Bu arada işte Mimar Kemal Lisesi'nden gelen arkadaşlarımızı tebrik edelim bir kez daha. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. 9 Eylül Üniversitesi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu. Katü. O ne? Katü. Sevgi ve. Evet, Katü şeyde de hoşgörü. Sevgi ve hoşgörü topluluğu. Hoş geldiniz. Ve bize hediye getiren Harran Üniversitesi'ne de hoş geldiniz diyelim. Bize gerçekten sağ olun. Sağ olun. Avrupa Birliği topluluğu. Efendim? Reklama geçmemiz gerekiyor. Reklama geçsek ya baby. Sevgili dinleyiciler, hafta sonu bunları bir kullanın. Gerçekten hani bir deneyin. Bir deneyin. Yani randıman alırsınız. Herkes kendi ortamında denesin. Alırsınız, almazsınız. Pazartesi günü ya beraber ve solo sohbetler koma veyahut da açıp bir fil suratımıza bize işte biz bunu kullandık, randıman aldık veya biz bunu kullandık, randıman alamadık gibi. Veya biz bunu hiç kullanmadık, randıman aldık. Veya biz bunu hiç kullanmadık, randıman alamadık. Başka olasılık var mı? Şöyle çünkü vaktimiz var. Evet, vaktimiz var. Her zaman da bir olasılığımız var diyoruz. Yani bunları böyle yaparsanız hafta sonu kullanıp da şey memnuniyetinizi bize iletin. Bakalım ona göre biraz daha bir zenginlik olsun. Biraz daha bu sizi bir iki ay kadar idare eder gibi geliyor. Bu arada geçtiğimiz hafta Cuma günü sinemalara geldi diye çok da havalıydı fragman diye hatırlattığımız dinleyicilerimize tavsiye ettiğimiz film berbat bir filmmiş. Hangisi? Kıyamet Melek. Ama belliydi. Aynen. Bu hafta Iron Man var. Onunla telafi edelim işte. Herhalde serilecek film bu. Bu arada o Yeşil Hat mı? Şeyin filmi de çok havalıymış. Green Zone. Matt Damon'ın filmi. Matt Damon. O Matt Damon. Matt Damon dedirtiyor adama. Matt Damon. Iron Man 2'de milyarder mucit Tony Stark'ın zırhlı süper kahramanı Iron Man olduğu tüm dünya tarafından bilinmektedir. Yeni şey mi oynuyor kadın? Gwyneth Paltrow mu? Tabii tabii. Çok güzel para kazanıyor o filmden demiş. Bırakır mıyım ben böyle film demiş. Böyle bir film buldun takılacaksın demiş Gwyneth Paltrow. Biraz değişik bir kadın ya. Birinci filmin sonunda şeyi açıklamıştı. Ne derler? Iron Man benim demişti. Ki bu da Kılıç Aslan benim. Ben bir demek kopyaydım. Ben de öyle bir şey. Ondan sonra teknolojisini orduyla paylaşması için hükümetten, basından ve halktan baskı gören Tony... Bilginin yanlış ellere geçmesinden korktuğu için Iron Man zırhının sırrını açıklamak istemez. Yakında Pepper Potts, yanında Pepper Potts, James Roddy Rhodes'la birlikte Tony yeni ittifaklar kurar ve yine büyük güçlerle yüzleşir diyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım yani. Hayırlısı diyoruz. Hayırlısı diyorum vallahi. Yolu ve bahtı açık olsun Iron Man'in. Iron Man hakikaten de geçen yılın mı? Ondan önceki yılın filmi. Ondan önceki yıl. Geçen yıl değil. Ondan önceki yıl. Onun önceki yıl efendim. Eğlenceli de bir filmdi gerçekten de. Sevimli bir karakter olmuş yani. Evet, o, evet. Son Batman'in suratsızlığından sonra gerçekten de böyle sevimli bir süper kahramana ihtiyacımız vardı. Iron Man o boşluğu doldurdu. Örümcek Adam'dan da ses yok. Süperman de bir bunalım adam. Süperman hep bunalım. Ay. Batman'i hakikaten böyle bütün atmadılar memleketi kurtarsa... Yani onursuz şey yapmam ya. Aa Batman geliyor diye selam ama şu Iron Man taklalar atar. Iron Man geliyor. Iron Man geliyor diye. Bende oyuncağı bile vardı ya. Kaç tane süper kahramanın oyuncağı var sizde? Hepsinin var. 4. İyi. Evet. süper kahramanlarla kaçar tane oyuncağımız olduğunu öğrendiğimize göre programı bitirsek ya baby. Haftanın son şarkısını çalalım. Pazartesi akşamı yeniden buluşacağız sizlerle. Selim'le Banu konuklarıyla birazdan stüdyomuzda olacak. Biz stüdyoyu onlara güzel havalı bir şarkıyla bırakıyoruz. Dave Matthews Band geliyor radyolarınıza Crash Into Me ile. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.